Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 10 juli. Extreme regenval in India eist tientallen levens. En voorafgaand aan het debat over de val van de regering wordt de druk opgevoerd. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt, moet demissionair premier Rutte per direct weg, zeiden de partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwsuur. In het debat vandaag over de val van het kabinet zullen de leiders van GroenLinks en PvdA een motie van wantrouwen indienen. Het is nog onduidelijk of die motie een meerderheid haalt. Minimaal één van de coalitiepartijen zal dan ook voor moeten stemmen. Bij een meerderheid moet Rutte per direct weg en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. 20 organisaties, vakbonden en gemeenten roepen de politiek op om niet tot stilstand te komen. Ze hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De val van het kabinet is volgens organisaties als VNO-NCW en Greenpeace onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens de 20 ondertekenaars is er dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. De faunabescherming doet aangifte tegen de boer die in Wapse in Drenthe werd gebeten door een wolf en doet ook aangifte tegen de burgemeester. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf na de beet dood te laten schieten. Het dier had gisterochtend de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde met een hooivork daarna en een schep de wolf te verjagen. Daarbij werd hij in zijn arm gebeten. De faunabescherming zegt dat geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. Oekraïne wil de grens met buurland Belarus beter beschermen, heeft president Zelensky gezegd. Belarus staat aan de kant van Rusland in de oorlog. Vanuit het land kwamen aan het begin van de oorlog Russische troepen Oekraïne binnen. Nu zijn er ook nog duizenden Russische militairen gestationeerd. Daar trainen ze voor aanvalsmissies. Deskundigen denken dat het niet waarschijnlijk is dat Rusland een nieuwe aanval plant vanuit Belarus. Hoe president Zelensky de meer dan 1000 kilometer lange grens wil verstevigen, zei hij niet. In Rotterdam zijn gisteravond tenminste 4 appartementen onbewoonbaar geraakt na een brand. Die ontstond waarschijnlijk door een gaslamp op een balkon, weet Omroep Rijnmond. Zo'n 35 mensen moesten hun woning verlaten. Een deel daarvan kon gisteravond nog terug. Er is niemand gewond geraakt. Voor bewoners van wie het huis onbewoonbaar is geraakt, wordt opvang geregeld. Bij de onweersbuien die gisteren over het land trokken is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Wel zorgde het onweer op een aantal plekken voor schade. In het Groningse Haren brak na een blikseminslag brand uit in een woonboerderij. Het achterste deel van het gebouw brandde volledig af. Er raakte niemand gewond, de bewoners waren niet thuis. In het zuiden en het oosten van het land kon de riolering al het water van de stevige regenbuien niet verwerken. Het weer nu, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog bij ongeveer 16 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt in de middag 23 graden in het midden tot maximaal 26 in het zuiden. En we hebben direct om 6 uur al verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, dat komt door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Het NOS Radio 1-journaal. Palestijnse kinderen worden in Israëlische gevangenissen stelselmatig fysiek en emotioneel mishandeld. Dat zegt Save the Children na interviews met ruim 200 minderjarigen over hun ervaringen. De hulporganisatie deed een aantal jaar geleden ook al onderzoek hiernaar en stelt nu dat het misbruik sindsdien is toegenomen. Juliette Verhoeven van Save the Children is net terug uit Israël. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, over wat voor mishandeling gaat het dan? Over het gewelddadig arresteren van de kinderen. Kinderen worden, meer dan de helft van de kinderen die we hebben geïnterviewd, zijn gearresteerd tijdens de nacht. Daarbij wordt veel geweld gebruikt. Kinderen kunnen geen afscheid van hun ouders nemen. Worden geblinddoekt en hun handen worden vastgebonden. Meegenomen naar onbekende plekken. Dat om te beginnen. Dat is dan tijdens de arrestatie. En tijdens de verhoren wordt ook veelvoudig geweld gebruikt. Kinderen werden geslagen, onthouden van voedsel. En een groot gedeelte van de kinderen die we hebben geïnterviewd werden ook in isolatie gehouden. En jullie hebben het ook over seksueel geweld, hè? Ja, het zijn ook meerdere kinderen hebben aangegeven dat ze, ja, toch meer dan de helft, dat ze seksueel getinte behandeling hebben gehad. Dat ze geslagen werden op hun geslachtsdelen. En iets van 69% van de kinderen moesten zich uitkleden tijdens strip searches. Mm. Waarvoor worden deze kinderen opgepakt? Heel vaak weten kinderen niet waarvoor ze worden opgepakt totdat ze in de rechtbank zijn. Maar in 97% van de gevallen van de arrestaties gaat het om kinderen die beschuldigd worden van het gooien van stenen. En welke celstraffen staan daarop? Het varieert van een aantal maanden tot 20 jaar. En wat voor impact heeft dit op de kinderen dat ze op die manier worden behandeld? Het heeft een enorm grote impact op hun psychosociale welzijn. Kinderen raken je toch getraumatiseerd door de arrestatie en het verblijf in de gevangenis. En doordat ze dus maanden weg zijn, hebben ze ook een achterstand op school. En het is ook erg moeilijk voor ze om na het verblijf in de gevangenis weer terug te keren naar school. Iets van een derde van de kinderen die wij hebben geïnterviewd gaan niet meer terug naar school. En jullie zeggen... gaat u verder? Ja, of het is zo dat ze al wat ouder zijn geworden. En dat dan heel niet meer kan om terug naar school te gaan vanwege hun leeftijd. En tegelijkertijd dan heel veel moeite hebben tot het vinden van een baan. Maar jullie schrijven ook, het lijkt wel een strategie. Ja, het lijkt wel een strategie. We hebben bijvoorbeeld ook gemerkt dat er altijd in de periode voorafgaand van schoolexamens het aantal kinderen wat gearresteerd worden altijd net iets hoger is. Is er geen speciaal recht voor minderjarigen in Israël dat deze kinderen toch beschermt? Dat geldt voor kinderen in Israël, maar voor de kinderen die leven in de Westbank geldt het militaire recht. Aha, en daar gaan zij dan niet over, of daar vallen zij dan niet onder? Nee, ze vallen niet onder het civiele recht. Dus alle Palestijnse kinderen in de Westbank worden gearresteerd en gevangen genomen onder het militaire recht. Wat zegt de Israëlische staat over dit systeem, over deze manier van behandeling van minderjarige kinderen? Niet veel. We hebben in ieder geval onze resultaten van het onderzoek gedeeld met de Israëlische autoriteiten en gevraagd voor een gesprek. Daar zijn ze helaas nog niet op ingegaan. Nu, 10 jaar geleden, heeft de VN ook een rapport met aanbevelingen gepubliceerd met de oproep voor het verbeteren van het militaire rechtssysteem voor in ieder geval voor kinderen. En daar is Israël ook helemaal niet op ingegaan. En dus nu 10 jaar later zeggen wij, naar aanleiding van ons onderzoek, maar ook naar aanleiding van onderzoek van andere VN-organisaties en Israëlische en Palestijnse mensenrechten-NGO's, zeggen wij nu van nu is het genoeg. Er moet echt verbetering komen in dit rechtssysteem, omdat de rechten van de kinderen echt grootschalig ontzien wordt. Maar er zijn geen middelen om Israël daartoe te dwingen. Dus wat heeft het voor zin om nog een keer dat onderzoek te doen, terwijl jullie weten in de afgelopen 10 jaar is er niks gebeurd? Nou, des te meer reden om de druk te blijven uitvoeren op de Israëlische autoriteiten om nu wel iets te gaan doen. Vandaag is er in de Mensenrechtenraad, zal de VN-speciale rapporteur voor de Palestijnse gebieden hier ook een uitspraak over doen. En we hopen eigenlijk door de internationale druk dat vanuit regeringen en vanuit de VN hopelijk toch wel wat beweging gaat komen op dit vlak. Uiteindelijk heeft Israël ook het kinderrechtenakkoord ondertekend. En daarin worden ook gewoon duidelijke richtlijnen gegeven over het behandelen van kinderen tijdens arrestaties of gevangenschap. Dank, Juliette Verhoeven van Save the Children. NPO Radio. Het is 6:09. Het NOS Radio 1 Journaal. Bij Nieuwsuur waren PvdA-leider Artje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver te gast. Het duo had een duidelijke boodschap. Ze willen dat demissionair president premier Rutte per direct opstapt. Maar met het optreden van Mark Rutte als premier de afgelopen dagen, eigenlijk al sinds het 1 april debat van 2 jaar geleden, heeft de politieke spanningen in Den Haag zo groot gemaakt, en met het laten vallen nu van zijn kabinet, wat zijn verantwoordelijkheid is. Daarmee heeft hij laten zien dat hij niet meer boven de partijen staat op dit moment. En ik denk dat het daarmee moeilijker wordt om de komende tijd al die dossiers die er nog liggen, om die goed af te handelen. Als er niets verandert, wordt een motie van wantrouwen ingediend, zei Klaver. Stilstand kan niet, hè? Bijvoorbeeld op klimaat niet, op de aanpak van ongelijkheid. En daarom is ons voorstel dat hij terugtreedt. En dat er een zakenpremier aantreedt tot aan de nieuwe verkiezingen. Iemand met echt afstand tot de politiek die even de rust terugbrengt in Den Haag. En die gaat daar een motie van wantrouwen voor indienen? Ik hoop dat hij zelf tot het inzicht komt en zegt, u heeft gelijk. Het is beter dat ik nu plaats maak. Ja. Als dat niet zo is, dan zal er inderdaad een motie komen die daartoe oproept. Ja. Mocht die motie van wantrouwen het halen, dan hoeven volgens Atje Kuiken niet alle VVD-ministers hun werk neer te leggen. Ik zie graag dat de heer Van den Burg het gesprek blijft aangaan met gemeenten in die asielcrisis. Mm-hmm. Ik zie graag dat mevrouw Van der Wal doorgaat in het oplossen van de landbouw en de stikstofcrisis. Dus daar is het probleem niet. Mark Rutte is nu de sta in de weg. Mm-hmm. En willen we dit land weer vooruitbrengen, willen we weer constructief met elkaar samenwerken zonder dat het alles tot een wantrouwen gevecht wordt, is het nodig dat Mark Rutte nu plaatsmaakt in het kader van het landsbelang. En we gaan er met andere partijen samen in optrekken om dat te realiseren. In Pointer aandacht voor de watersnood in Limburg van 2021. 2 jaar na die ramp hebben veel mensen hun schade nog niet vergoed gekregen. Zo vertelde journalist Bram van der Heijden van de krant De Limburger. En dat terwijl er veel beloofd is kort na de watersnood. Toen is Mark Rutte gekomen, de koning was hier. Er werden best wel uitspraken gedaan die best wel fors waren. Hè, van we gaan ruimhartig compenseren. Ja. Limburg wordt niet in de steek gelaten. Dat soort termen werden toen gebruikt. En dat is ook goed. Hè. Bedoel, ze komen dan hier naartoe en ze wilden mensen hard aan de riem steken. Alleen wat gebeurt er vervolgens? Dan wordt er een systeem opgetuigd waar mensen totaal in vastlopen. En wat eigenlijk er helemaal niet op ingericht is om mensen vanuit het menselijk perspectief te helpen, maar vooral heel bureaucratisch wordt ervaren. En dat is eigenlijk gebeurd. Ja. Mensen hebben vooral het idee gehad, we worden geholpen. En uiteindelijk hebben ze gewoon zelf de portemonnee moeten trekken in heel veel gevallen. De journalist vertelde ook hoe sommige mensen na een schademelding meerdere instanties over de vloer kregen. 4 experts kwamen dan langs. En die zeiden elke keer, maar dan moet ik wel mijn collega vragen. Oh nee, dan moet u bij het waterschap zijn. Oh nee, dan moet u bij de gemeente zijn. Oh nee, dat is bij de overheid. En dat van het kastje naar de muur gestuurd worden, dat doolhof eigenlijk, dat zien we bij heel veel mensen, hebben we dat teruggezien. En dat is wat de ombudsman ook constateert. En die zegt ook, die wet, die werkt in die zin niet, die moet op de schop. En dat was gisteravond op tv. I made myself so- The Cure, Close to Me. Wopke Hoekstra wil volgens de Telegraaf niet opnieuw lijsttrekker worden van het CDA. Op de voorpagina van de Telegraaf een grote foto van de CDA-leider. Ja, nog wel CDA-leider, want erbij staat de kop, heel groot, Hoekstra haakt af. Dat wisten we nog niet, volgens mij. Zeker niet. Exclusief interview met de krant zegt Hoekstra dat het leiden van een politieke partij minder bij hem past dan het zijn van bestuurder. In 2020 weigerde Hoekstra eerst ook om de kar voor de ChristenDemocraten te trekken. Maar omdat toenmalig lijsttrekker Hugo de Jonge naar eigen zeggen de functie niet kon combineren met zijn werk als minister in coronatijd, ging Hoekstra na een claimend beroep van het CDA alsnog overstag. En nu is het dus op termijn weer voorbij. Hoe nu verder? De demissionair minister van Buitenlandse Zaken denkt nog na over zijn politieke toekomst, zegt hij in de Telegraaf. Ook op de andere voorpagina's deze maandagochtend nog meer over de val van het kabinet. Het Parool kopt weer een jaar wachten, dat kan toch niet? Vooral de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman is kritisch. Het land wordt steeds onbestuurbaarder. Gaan we nu een knetterharde campagne voeren en dat daarna uitproberen te komen, dat is toch ongeloofwaardig, zegt zij. Wat wordt er in de ijskast gezet door de val van Rutte 4? Dat vraagt Trouw zich af. Om meteen eigenlijk ook het antwoord te geven op de voorpagina. Gevreesd wordt dat de ambitieuze plannen over woningbouw, stikstof, klimaat, koopkracht en de spreiding van asielzoekers weer in de wacht gezet worden, schrijft de krant. En de Volkskrant die koos een prominente plek voor een foto van staatssecretaris Van den Burg. Ja, verantwoordelijk voor het asielbeleid. Dus die stad stond wel midden in de storm van het crisisberaad, mogen we zeggen. En die foto is ook door een raam genomen tijdens dat beraad. Van den Burg die begraaft zijn gezicht in zijn handen. Het commentaar erbij van de Volkskrant. Binnenhof snakt naar nieuwe zuurstof. En er is ook nog ander nieuws in de kranten vanochtend. Het AD schrijft dat kinderopvangorganisaties en postbedrijven met afgedankte stints binnenkort een schadevergoeding kunnen krijgen van de staat. Die op kan lopen tot 12.000 euro per stuk voor deze omstreden elektrische bolderkar, zoals de krant dat schrijft. Tenminste, als deze voorgestelde compensatieregeling wordt goedgekeurd. Ondernemingen die moesten de stint in 2018 plots van de weg halen na het verkeersongeluk in Os, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen. De Raad van State bepaalde dat de stint eigenlijk nooit had mogen worden goedgekeurd voor de openbare weg. Vandaar dus dat de overheid nu alsnog een schadevergoeding moet betalen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het wordt geleidelijk aan iets drukker op de weg, vooral in het zuiden van het land. De file op de A17 springt eruit qua vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, nu 5 kilometer, met een kwartier oponthoud. Het is 18 minuten over 6. De onweersbuien die gisteren op veel plekken, vooral in het oosten, tot overlast leidden, waren niet voor iedereen vervelend. Stormjagers kunnen ook bij ons steeds vaker heftige weersverschijnselen vastleggen. Verslaggever Harro Brouwer ging op pad met Jolien de Graaf. Alleen ergens afspreken met noodweeropkomst bleek nog niet zo gemakkelijk. Zal ik hier even wachten, want ik zie het inderdaad al bliksem hier. Oh, we gaan naar Nijverdal, hoor ik. Nou, kijk, zo snel kan het dus weer veranderen. Is dat bij de Sallandse Heuvelrug? Ja. Stormjagers zijn constant onderweg om maar de beste plek te vinden om de onweersbui vast te leggen. Het is wel moeilijk jullie te vinden, hè? Ja, dat is vandaag echt een complexe situatie. Dus wij zijn ook al onze vrienden al kwijt. Bij de Kuipers Munneke, we hebben net hier gezien dat de sluizen even werden opengezet. Het verschilt heel erg van plaats tot plaats. En ja, dat maakt deze code oranje natuurlijk ook heel ingewikkeld. Want je weet dat het ergens misgaat. Je weet alleen niet waar. Nee. Precies. Uiteindelijk ben ik door weer en wind gereden. Regen, heel veel regen. In Gelderland, Overijssel. Om uiteindelijk in Duitsland de stormjagers tegen te komen. Nou, eindelijk! Zo zeg, dat is niet makkelijk om jou te vinden. Nee, dat klopt. Ja, we zijn al aardig aan het rondcrossen hier in de omgeving. Ik heb werkelijk waar al meer dan 200 kilometer gereden om jou te vinden. Ja, sorry! Jolien de Graaf. Mensen kennen mij ook wel als Happy Storm Chaser op Facebook. Daar ben ik te volgen met al mijn filmpjes en foto's. Fototoestel naar aanslag. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ondertussen maak ik even wat mooie foto's. Staan we hier veilig eigenlijk? Want het gaat echt behoorlijk tekeer daar in de verte. We staan veilig. Er is daar ook een onweerscel achter ons. Die flitst ook aardig. Maar gelukkig staan we als het goed is. Even tussen aanhalingstekens. Veilig. Zolang we nog niet onder de kern komen, dan is het ook veilig. Dus, maar het is een tricky situatie vandaag. Ja. En we zijn nu met 3 auto's, maar er zijn dus, wat ik zei, er zijn wel 6, 7 auto's in deze buurt allemaal van onze vrienden in Storm Chasers druk bezig. Met links en rechts zie je hele mooie bliksemschichten. Ja. Ik vind het oprecht echt spannend. Ik bedoel, ook de weg naar jou toe. En je zei van doe voorzichtig. Ik weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt, maar takken over de snelweg om elke keer maar voor die storm uit te komen. Ja, klopt. Dat is ook wel een beetje de adrenaline onderweg inderdaad om... om zo'n bui te pakken. De chase zelf is vaak ook spannend genoeg. Nou ja, deze bui komt dan steeds dichterbij. Hij is boos bui, noemen we dan. Hij is echt veel onweer eruit aan het gooien. En een beetje turquoise kleuren. Dus dan weten we al dat hij wel heftig wordt. Hij is wel heel erg aan het veranderen op dit moment, zie ik. Dus, in de goede of slechte zin? Ja, dat kan ik moeilijk zien nu. Het lijkt wel alsof hij aan het reorganiseren is. Dus ik weet niet wat hij precies daarmee gaat doen. Of hij het positief of negatief gaat veranderen. Oké, bijzonder. Vorige week hadden we natuurlijk die zomerstorm. Poli was dat. En nu weer dit. Ja, het wordt wel steeds extremer. Want Poli was ook een heel extreme bui eigenlijk. Er was nog nooit zulke zware windstoot heeft hij gegeven. Hey! Sorry, er komen wel... Nog meer stormjagers? Nog meer stormjagers, ja. Die waren er straks ook al bij ons bij de McDonald's. Maar iedereen is verdeeld, maar we delen elke keer live locatie. Gigantische bliksemschicht. We moeten zo naar binnen. Waar gaan we schuilen? In de auto gaan we schuilen en we proberen even een plek te zoeken waar we even ergens onder kunnen schuilen. Want deze kan wel heel boos worden, dus we moeten even gaan verplaatsen. Ja, oké. Okay. Ruud van Kessel. Ik ben lid van Level 3 Stormchasers. Deze code oranje is afgegeven voor zware regenval en zware windstoot en hagel. Dus niet per definitie voor onweer. Alleen, het is gewoon levensgevaarlijk op de weg. Je hebt net gezien in die bui waar je in zat. Je ziet helemaal niks op de weg. Je aquaplanning, als je één verkeerde beweging maakt, dan je schiet er zo vanaf. En daarvoor geven ze dan die code oranje eigenlijk af. Wat is het nou waar je nog op hoopt in Nederland om te zien? Nou ja, eigenlijk natuurlijk een mooie tornado. Maar dan wel op een mooi veld, zodat niemand er last van heeft. Dat zou wel toppunt zijn, zeker. Never stop chasing is altijd een motto. Dus en dit is wel onze cue om de auto om in te gaan. Want de onweer zit nu wel redelijk boven ons. Maar het blijft een leuk feestje elke keer weer. En dat zei stormjager Jolien de Graaf tegen verslaggever Harro Brouwer. Dan gaan we naar noodweer in een ander land, want aardverschuivingen en zware overstromingen in het noorden van India. Rond de hoofdstad Delhi maken ze de zwaarste regenval mee in de afgelopen 40 jaar. Tientallen mensen zijn al om het leven gekomen. Contact met correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, hoe is de situatie daar op dit moment? In Delhi is het nu grotendeels droog. Zowel zaterdag als zondag stond bij mij voor de deur de straat helemaal blank. En dat heb ik inderdaad in de 14 jaar dat ik in Delhi woon nog nooit meegemaakt. Het was heel hevig. De auto stond tot boven de wielen onder water. Op heel veel andere plekken was het nog hoger. En er staat ook op nog heel veel plekken water. Hier in de buurt ook staan alle kelders nog vol. Mensen die op de begaande grond wonen hadden ook de woonkamers blank staan. En vanwege het vele water werd ook de elektriciteit op grote delen van de dag afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. En dat kan vandaag ook nog voortduren. Er staan overal kelders onder water. En de scholen zijn vandaag dicht, omdat het dus ook moeilijk is om de scholen te bereiken. Veel onder de viaducten en zo blijft het water staan. Maar het is nog een tikkie heftiger verder naar het noorden, in de bergen van Himachal Pradesh. En daar zijn heel veel aardverschuivingen geweest. En daar zijn ook de meeste mensen door overleden. Door ingestorte huizen en door die aardverschuivingen bijvoorbeeld. Maar is er een verklaring voor waarom het juist nu zo heftig is? Niet direct. Er wordt door de weermannen en vrouwen wel gesproken over invloeden uit de Middellandse Zee. En op zich hoort dat ook bij het regenseizoen. Maar zaterdag viel dus de meeste regen op één dag in 40 jaar. En het is lastig om dit zonder meer aan klimaatverandering toe te schrijven. Maar hevige regen in korte tijd hoort wel bij klimaatverandering. Het is een voorbeeld van extreem weer dat steeds vaker voor lijkt te komen. En in Delhi is het sowieso een jaar vol dat soort extremen geweest. In februari was het de warmste februari ooit. In mei was het, doordat er toen ook heel veel regen viel, juist de koelste meimaand in 36 jaar. Ook in juni viel veel meer regen dan gemiddeld. En nu dus dit. Maar wat betreft die hevigheid van al die wegen die blank staan, die overstromingen die we zien, wordt ook wel met de vinger gewezen naar het afwateringssysteem. Dat zou veel beter moeten. Het is verouderd. Het kan weinig regen aan. Het wordt vaak geblokkeerd door afval ook nog eens. En dat er echt wildgroei is van de stad, ongeplande stadsbouw. Ook op laaggelegen gebieden en waar eigenlijk water de grond in zou moeten kunnen. Verergert dat het effect natuurlijk heel erg. En hoe zijn dan de verwachtingen voor de komende dagen? Er is nog altijd een code rood voor Himachal Pradesh. De deel staat in de bergen. De regen moet in Delhi wel minder hevig worden. Het blijft regenen, maar minder hevig. Maar er wordt wel weer voor mogelijke overstromingen gewaarschuwd, omdat de rivier Yamuna, die door de stad stroomt, steeds hoger komt te staan door die regen verder in het noorden. En ook omdat er dan de stroom opwaarts water uit dammen wordt vrijgelaten. Dat is gisteren nog gebeurd in de deelstaat Haryana, net ten noorden van Delhi, een grote hoeveelheid water de rivier in. En nu is de voorspelling dan dat op dinsdag het niveau van de rivier echt gevaarlijk gaat worden hierdoor. En de mensen die daar in de buurt wonen, daarom nu al gewaarschuwd worden mogelijk te moeten evacueren. Dat gaat om zeker 37.000 mensen die op de meest kwetsbare plekken wonen. Dankjewel, Aletta André. Ja, de dag waarop het kabinet viel, afgelopen vrijdag, was er een vol verwijten en conflicten. Het toeval wil dat op dezelfde dag R&B-zangeres Laya haar nieuwe single uitbracht. Een nummer vol verwijten, F'd Up. All that cat got me fucked up, yeah. Like you don't know my ass. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. CDA-leider Hoekstra zegt in de Telegraaf dat hij niet opnieuw lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij vindt het ook niet logisch om zich op de kandidatenlijst te laten zetten. Hoekstra denkt nog na over zijn politieke toekomst. De val van het kabinet is schadelijk voor de belangen van Nederland, zeggen 20 organisaties, vakbonden en gemeenten. Ze roepen in een brief de politiek op om niet tot stilstand te komen. Er is volgens hen dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. GroenLinks en de PvdA willen dat demissionair premier Rutte per direct opstapt. Partijleiders Klaver en Kuiken zeiden in Nieuwsuur dat ze vandaag in het debat over de val van het kabinet een motie van wantrouwen indienen tegen Rutte. Voor een meerderheid moet minimaal één coalitiepartij ook voor zijn. Als dat zo is, kan Rutte niet aanblijven als demissionair premier. En drie migrantenboten die onderweg waren van Senegal naar de Canarische eilanden worden vermist. De hulporganisatie Walking Borders meldt dat sinds het vertrek niets meer van de ruim 300 opvarenden is gehoord. De Canarische eilanden zijn een belangrijke bestemming voor migranten uit Afrika. Het weer, het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. En vanmiddag wordt het 23 tot 26 graden. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Er staat een handjevol files met hooguit 5 tot 10 minuten vertraging. Wat meer oponthoud is er in het zuiden van het land door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Op de A16 komend vanuit Antwerpen tussen Breda en Zevenbergse Hoek 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 5 kilometer. En daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. Is it big enough to end the war? To end the war. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Vrouwenvoetbal is een van de snelst groeiende sporten ter wereld. Ook hier in Nederland is het populair. Toch is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog steeds groot. Op amateurniveau, maar ook in de eredivisie. De beweging Ik Ben Vee wil daar verandering in brengen. Barbara Barend is een van de initiatiefnemers van Ik Ben Vee. Goedemorgen, Barbara. Goedemorgen, Simone. Ja, als we beginnen bij dat amateurvoetbal, hoe zie je dan die ongelijkheid? Nou, dat is een beetje het lastige. Het is bijna een beetje verborgen ongelijkheid, omdat men eraan gewend is. Maar wat je bijvoorbeeld ziet, is dat mindere faciliteiten, veel meer meiden in een team of meiden die heel goed zijn, dat ze dan soms wel... De KNVB moedigt gemengd voetbal aan, maar dat het toch nog een beetje afhankelijk is van de grillen van een club. Mogen ze dan in het eerste jongensteam, want het zou ten koste gaan van een jongen, op die plek. Maar je ziet het dus ook mindere trainers. En het zijn eigenlijk allemaal dingen, of ouders die moeten trainen, ouders die moeten fluiten. Maar het lijkt wel of dat er een beetje ingeslopen is. En dat willen we juist heel erg aan het licht brengen. Van ja, waarom? Ik had het bij mijn dochter, zo kwam ik ook op. Ik heb zelf jaren geleden gevoetbald. Ja, toen was het natuurlijk nog heel erg anders. Maar mijn dochter ging op voetbal in dezelfde leeftijdscategorie als mijn zoon. En er was nooit een scheidsrechter. Dat moesten wij zelf doen. Mm-hmm. Terwijl bij mijn zoon was er wel een scheidsrechter. En heel vaak kwam ze thuis dat de trainer er dan weer niet was. Of dat ze met veel te veel aan het trainen was. En zo kwam ik eigenlijk op en ging ik rondvragen. En bleek dat bij veel meer meiden aan de hand zijn. Of als het eerste herenteam de volgende dag speelt, moeten de vrouwen op het trainingsveld hun kampioenswedstrijd spelen. En een recent voorbeeld nog van een hele grote club. bizar verhaal. Zo'n groot meidenvoetbaltoernooi. En ineens begon de besloten hoofdtrainer van het eerste elftal. Nee, ik wil trainen met mijn heren. Bel maar 3 meidenteams af, want ik heb dat veld nodig. Ja, dat soort gekke dingen, dat hoor je op het amateurniveau op heel veel niveaus. Geen uitshirts voor de meiden en vrouwen en wel voor de mannen. En je wil dat gaan veranderen via Ik Ben Vee, een campagne. Nee, we willen versnelling in die verandering brengen. Want je ziet dat er ontzettend veel gebeurt. Hè? En dat er heel veel clubs het ook wel goed doen. En uit de KNVB wordt dus heel veel aangemoedigd. Maar we willen meerdere dingen. We werken samen met Women Inc. in deze beweging. Hè? Dat komt zo ook aan bod. Monica Laam. Dus middels onderzoek aantonen, hè, wat er aan ongelijkheid is. Maar we willen ook middels een bewustwordingscampagne mensen eigenlijk aanzetten en laten zien dat we die verandering moeten versnellen. En dat het gaat ons om gelijke kansen. Het gaat niet. Kijk, mannenvoetbal heeft zo'n lange geschiedenis. Is bijna een andere sport, zou je kunnen zeggen. Maar een jonge meid of een jonge jongen die op voetbal gaat, moet wel dezelfde kansen krijgen. Dezelfde soort pad kunnen belopen. En dat is echt nu nog scheef. Het gaat snel, maar wij willen het eigenlijk versnellen. Dat de V staat voor versnelling van gelijkheid in voetbal. En het eerste wat we moeten doen is een bewustwordingscampagne. Want je bespreekt zo direct ook Monica Laam, onderzoeker. Ja, als je sommige onderzoeksresultaten hoort, ook het onderzoek wat vorige week door Women Inc. is gelanceerd over representatie van vrouwen en mannenvoetbal, dan zie je dat 16% van de vrouwen passief wordt afgebeeld. En bij de mannen, als er een bericht geplaatst wordt, 54% actief. En passief bedoel ik mee lief lachende of knuffelende vrouwen in de Eredivisie. En bij de mannen zie je actiefoto's. Ja, en dat heeft allemaal met beeldvorming te maken. Hè? Mannenvoetbal wordt nog als het echte voetbal gezien. Het leuke eraan, Simone, is, wij delen dit onderzoek, hè? Wim en Inc. heeft het gedeeld met de NOS. En direct zie je daar verandering in. Zo snel gaat het. Ja, we leren snel ook hier. Niet normaal. En ook, maar dat is echt heel leuk. Want het was altijd, zeg maar, WK voetbal of WK vrouwenvoetbal. Maar let maar eens op, Simone. Men heeft het nu steeds bij de NOS over het WK voetbal. Dat vrouwen wordt er niet meer bijgezet. Mm. Dat is ook heel leuk. Het gaat voetbal. Nee, maar dat is het mooie van het inzichtelijk maken. Het is niet zo dat mensen vandaag de dag nog willen dat meiden, of vrouwen niet voetbal, zijn er een paar, maar Gros is daar helemaal niet mee eens. Zeker. Nou, je noemde haar naam al een aantal keer, Monica Laam. Zij deed voor Women Inc. onderzoek naar heel specifiek vrouwen in het betaald voetbal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, waar moet ik dan aan denken, die verschillen tussen mannen en vrouwen in die Eredivisie? Ja, in mijn onderzoek heb ik dus gekeken naar gelijke kansen in de vrouwen-Eredivisie. En om dat te meten keek ik onder andere naar zaken als contracten en salaris. En een van de grootste verschillen is dat nog niet iedereen in de vrouwen-Eredivisie rond kan komen. Uit mijn onderzoek blijkt dat maar liefst 57% van de spelers in de vrouwen-Eredivisie een arbeidscontract had in het afgelopen seizoen. Dat betekent dat 43% van de spelers geen salaris krijgt en enkel een vrijwilligers- en onkostenvergoeding. Nou, dat is een van de grootste verschillen. Een ander groot verschil is wat je ziet, is dat de inkomsten van de clubs uit de vrouwen-Eredivisie, die zijn vooral nog afhankelijk van sponsorgelden. In de mannen-Eredivisie is dat veel gevarieerder. Daar zie je zaken als transfervergoedingen, opleidingsvergoedingen, televisiegelden, noem maar op. En in de vrouwen-Eredivisie is dat echt nog heel anders. Maar liefst 51% van de inkomsten is afkomstig van sponsorgelden. En wat doen clubs om die verschillen die jij gesignaleerd hebt toch kleiner te maken? Kijk, sommige clubs hebben ervoor gekozen om hun eigen cao te ontwikkelen. Er is namelijk nog geen collectief cao in de vrouwen-Eredivisie. Die heb je wel in de mannen-Eredivisie. Ajax, PSV en FC Twente hebben hun eigen cao ontwikkeld. En daardoor betalen zij al hun spelers. Feyenoord komt er ook bij aankomend seizoen. En op die manier dragen zij wel zeker bij aan betere omstandigheden. Want de spelers krijgen allemaal salaris. Maar over het algemeen zie ik wel nog veel kinderfouten. Zoals? Zoals ik dat zelf zou noemen. Ja, in het onderzoek uit de clubs die ik heb geïnterviewd, zie je dat wat betreft de beeldvorming omtrent vrouwenvoetbal, dat het echt nog wel beter kan. Zo gaf een geïnterviewde aan dat er helemaal geen trainingskamp was georganiseerd voor de vrouwen. Of dat medewerkers bij de vrouwen niet op personeelsfeestjes werden uitgenodigd. En bij meerdere clubs wordt er ook gezegd dat er geen ruimte is voor de vrouwen. Dus dat zij hun spullen niet kwijt kunnen. En dat zij maar hun trainingen en wedstrijden op een amateurvereniging moeten doen. Jullie doen ook aanbevelingen. Wat zijn de belangrijkste? Ja, in het rapport kijk ik naar de belangrijkste partijen die invloed hebben of invloed kunnen hebben op gelijke kansen. Zo is het voor sponsoren heel belangrijk dat zij meer bewustwording moeten creëren over waar hun sponsorgeld naartoe gaat. Nog niet elke sponsor is zich er namelijk van bewust dat hun geld alleen naar de mannen gaat. Zij kunnen dus veel actiever daarnaar vragen. En bij clubs, zij kunnen veel meer gaan investeren in een inclusief beleid. En ook gaan investeren in arbeidscontracten voor alle spelers. En voor de media is het belangrijk dat zij gaan bijdragen aan veel meer zichtbaarheid van de vrouwen-Eredivisie. Want meer zichtbaarheid heeft natuurlijk ook weer effect op het gedrag van sponsoren. Want door meer zichtbaarheid gaat een sponsor de vrouwen-Eredivisie veel interessanter vinden. Dit zijn een paar voorbeelden. Maar in het rapport dat vandaag online zal komen, staan nog veel meer aanbevelingen. Dankjewel, Monica Lam. Nog heel even terug naar Barbara Barend. Ja, zijn dit niet ook gewoon groeipijnen van een sport die ontzettend snel gegroeid is? Ja, gedeeltelijk doe ik wel. Hè. En het was sinds begin jaren 70 mogen vrouwen überhaupt voetballen en lid worden van de KNVB. Dus dat hoort erbij. Maar aan de andere kant zijn sommige dingen, wat je vertelt op amateurniveau, dat hoort niet meer anno 2023. Het hoort niet meer dat je zegt dat vrouwen op een bijveld mogen voetballen. En dat de ouders moeten trainen en bij de jongens dat er altijd een trainer is. Dus sommige dingen vind ik gewoon, dan kan ik staren onder goede pijnen. En daarbij is het toch ook een beetje voetbalmetafoor voor de maatschappij. We zien dit helaas in de maatschappij toch nog steeds veel meer. Hè? Die ook in Nederland. Nou, dat is Wimmenink voortdurend mee bezig. Dus ik geloof erin, als jij het groeipijnen wil noemen, maar als we dat in ieder geval benoemen. Mm-hmm. En wij hebben bijvoorbeeld in onze campagne Vivianne Miedema is een van onze boegbeelden in een campagne. We maken dus video's, we maken podcasts waar we er veel dieper op ingaan. Waar ook de bondscoach André elkaar aan meewerkt, Daphne Koster. Dan zie je dat het niet alleen groeipijnen zijn. Misschien kunnen we ze zo noemen. Maar dat we ze wel heel snel met een aantal dingen heel erg kunnen verbeteren. Dat in Nederland er niet meer een verschil is tussen jongen en meid die op voetbal gaat. Ja. Dat je gewoon een gelijke weg kan bewandelen. En dan hebben wij het er niet over dat wij vinden dat de speelsters van Ajax evenveel betaald moeten krijgen als de spelers van Ajax. Maar wat wij willen is dat je tenminste rond kan komen. Dat is in Nederland minimumloon. Ja. Over dat soort bedragen hebben we, Simone. Ja, maar je punt is duidelijk, Barbara. Dank je wel. Je kan volgens mij nog een half uur doorpraten hierover. Maar ik moet je helaas afkappen. Dank je wel, Barbara Barend. En onderzoeksjournaliste Monica Lam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Zeg Radio 1, vrienden, wie bepaalt dat? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Goedemorgen, zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben? Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is bijna 6:15. Ja, misschien heeft u ze al op uw bonnetje zien staan. De toeslag die wordt geheven op uw plastic frietbakje, maaltijdsaladeverpakking of milkshakebeker. Sub-toeslag staat er dan. En sub, dat staat voor single-use plastic. Op 1 juli werd die ingevoerd en dat ging gepaard met veel kritiek, vertelt Gert van Rootselaar van de inspectie Leefomgeving en Transport. Hij moet de nieuwe regels handhaven. We horen steeds regelmatig ondernemers een beetje klagen, een beetje mopperen over de kosten die zij moeten maken. Dat snappen we, want het leven is al duurder en het wordt een klein beetje duurder. Maar tegelijkertijd, we doen het om de hoeveelheid plastic te verminderen. En plastic kost de maatschappij ontzettend veel geld. Plastic in zwerfafval, plastic op straat, plastic in zee, dat kost ontzettend veel geld. En dat die kosten nu op een andere plek terechtkomen, bij degene die het verkopen, nou, dat begrijpen we wel. Van Rootselaar is te spreken over de manier waarop ondernemers de nieuwe regels toepassen. Nou, we zien dat de kleine horeca-ondernemers, de kleine cafetaria-achtige dingen, die ook heel veel in het nieuws zijn geweest, dat die nog gewoon wat moeite hebben met deze nieuwe regels. En dat begrijpen we ook, maar het feit dat ze er nu mee bezig zijn, dat vinden we juist hartstikke positief. Het is de bedoeling dat bedrijven ook een herbruikbaar alternatief bieden aan hun klanten. Verslaggever Roeland Muller ging naar Wageningen. Daar hebben ondernemers de handen ineengeslagen. Dat is voor u, hè? Check de burger nu. Dirk Joosten van de snackbar Het Ambacht. Het is hier hartstikke druk. Ja, dat klopt. En het is nog zo vroeg op de dag. Ja, maar het is de lunchtijd, hè? Dan willen mensen graag eten. Wegwerpplastic mag je niet meer gratis meegeven. Hoe lossen jullie dat hierop? Nou ja, het beetje plastic wat we nog hebben, daar vragen we gewoon plastic toeslag. Ik zie ook heel veel papieren bakjes. Nou, dat zijn suikerrietbakjes. En op het moment zit daar nog wel een soort bioplastic in die coating. Maar de vertegenwoordigers hebben mij verzekerd dat ze op het moment zijn ze aan het werk. Dus die oude voorraad wordt opgemaakt. Daarna zijn ze in principe ook helemaal biologisch afbreekbaar. Er zit geen plastic meer in. Kijk, 500 euro. vol terras bij snackbar Het Ambacht. Loes van Vloten, u bent van de Rotary Wageningen. Wat heeft de Rotary te maken met frietpakjes? Ja, in de coronatijd heeft onze club een systeem ontwikkeld waar we elke keer in clubjes van vier bij elkaar aten. En dat werd geleverd door onze vaste cateraar. Nou, binnen de kortste keren hadden we een stapel bakjes. En zeiden ze tegen elkaar, dit moet toch anders kunnen? En sinds enige tijd zijn we dus ook in gesprek met de horecaondernemers in Wageningen. Om te kijken of we dat echt met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Zie je zwarte bakjes? Ja, dit zijn de bakjes die speciaal ontwikkeld zijn voor friet en voor hamburgers. En het zijn ingenieuze bakjes. Je kunt ze openklappen en dicht doen. En ze hebben ventilatiegaten. En dat is wat aanvankelijk ontbrak. En dat betekende dat de friet en de burgers slap werden tijdens vervoer. En dat wil natuurlijk niemand. Nee, dan smaakt het echt niet meer. Er staat een QR-code op. Hoe gaat dit in zijn werk? De horecaondernemer die wordt als het ware lid of partner van dat bedrijf. En dan krijgt hij een digitaal systeem, een app. En de klanten die kunnen ook een app downloaden. Dus op het moment dat de horecaondernemer het uitgeeft, scant hij dit bakje en hij scant de account van de klant. Dan gaat digitaal het bakje over van de inventaris van de horecaondernemer naar de klant. Als hij het terugbrengt, wordt de QR-code weer gescand en gaat het bakje dus weer digitaal terug naar de horecaondernemer. Die betaalt aan het bedrijf per keer een betaald bedrag. Wat betalen ze dan? Voor dit soort bakjes 25 cent. Want hoeveel horecaondernemers doen hier inmiddels aan mee? Op dit moment in Wageningen pas 3. We weten dat het in andere landen in Duitsland al langer draait en dat het goed gaat. Wat je natuurlijk hoopt is dat op een gegeven moment het liefst alle horeca, liefst niet alleen van Wageningen, maar liefst van heel Nederland meedoen. Maar er zullen er genoeg, denk ik, mee gaan doen om te zorgen dat je onderling het ook makkelijk maakt. Dat de klant dus niet per se hoeft terug te brengen daar waar hij het gehaald heeft. U bent ook bezig met herbruikbare bakjes. Klopt. We hebben een aantal klanten die het doen. Maar er zijn ook klanten die met een eigen bord komen. Of hè, ja, die serveren natuurlijk ook gewoon. Maar tot nu toe bevalt het op zich prima. Ja, en een belangrijkste vraag, wie doet de afwas? Ja, wij. Er wordt aan de mensen wel gevraagd of ze het in ieder geval kunnen afspoelen voor ze het inleveren. Hè? En komen die bakjes dan niet soms heel erg vies terug met klodders mayonaise die er al een week op zitten? Nou, dat denk ik niet. Als mensen het mee naar huis nemen, dan, ja, dan laten ze het ook niet zo vies daar staan. Een reportage was dat van Roeland Muller vanuit Wageningen. De Tweede Kamer heeft zich volgens NRC laten voorlichten door een extremisme-expert met een dubbele agenda. NRC schrijft dat het gaat om Lorenzo Vidino, een gelauwerde extremisme-deskundige uit de Verenigde Staten. Hij werd in 2019 gehoord door de Kamercommissie die buitenlandse moskeefinanciering onderzocht. En hij kon meerdere Nederlandse moskeeën bij naam noemen die onder invloed zouden staan van de moslimbroeders. Nou, nu blijkt werd Vidino betaald door de Verenigde Arabische Emiraten voor het voeren van een PR-offensief tegen de moslimbroederschap, maakt NRC op uit gehackte documenten. Bijna een jaar nadat er door het ministerie hard zou worden ingegrepen op de As-Siddiq-scholen is volgens het Parool de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam terug bij af. De bestuurders vechten elkaar opnieuw de tent uit, schrijft de krant. Het schoolbestuur heeft een ontslagen bestuurder ook een contact- en gebiedsverbod opgelegd. Vorig jaar waarschuwde de onderwijsinspectie dat de bestuurlijke ruzie bij de As-Siddiq-scholen de onderwijskwaliteit bedreigde. De inspectie zegt tegen het Parool op de hoogte te zijn van de nieuwe problemen en meteen na de zomervakantie een onderzoek te beginnen. De regels rond handsfree bellen in de auto zijn onduidelijk, dat zegt een verkeerspsycholoog in de Telegraaf. Naar aanleiding van een vrouw die werd beboet omdat ze haar telefoon tussen haar oor en haar hoofddoek had geklemd. Dat mag niet, oordeelde een agent naar de letter van de wet. Die kreeg een fikse bekeuring, die mevrouw, van €389. En dat is verwarrend volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertolen, want bellen met oortjes mag wel. En eerder oordeelde een rechter dat zelfs het hebben van een mobieltje op schoot is toegestaan. En het eerste deel van het land heeft sinds deze week zomervakantie. Dat is dus even lekker bijkomen. Of toch niet? Hart van Nederland concludeert op basis van onderzoek onder het eigen panel dat 40% van de vakantiegangers niet uitgerust terugkomt. En ken jij dat wel een beetje of niet? Heb je wel eens niet uitgerust terugkomt. Je denkt van, ik moet eigenlijk nog op vakantie om bij te komen van de zomer? Ik bouw dat altijd wel een beetje in. Dat je nog 1 of 2 dagen voordat je gaat werken, Dat is een goede tip. De eerste tip van Simone. Maar de organisatiepsycholoog Lena Thomma heeft bij Hart van Nederland nog wat meer tips. Bijvoorbeeld vlak voor de vakantie het werkritme al langzaam afbouwen. Wat ze een beetje zeggen in de literatuur is dat je een week dus nodig hebt, minstens, om vanuit je werk even los te koppelen. Dan heb je misschien een week dat je al een beetje begint te ontspannen. En eigenlijk heb je ook nog een stuk dat als je weer klaar bent met je vakantie, de laatste week zeg maar, dan ga je natuurlijk alweer nadenken over je werk. Dus misschien heb je minstens 3 weken nodig waarbij je eigenlijk het middelste stuk dan echt ontspannen bent. Dus gewoon 3 maanden. Als ik het zo hoor, heb je eigenlijk gewoon 2 weken zoveel vakantie nodig van de baas. Dan komt het wel goed. Nou, dat zie ik wel zitten hoor. Dat lijkt me een fantastische tip. Volgens deze psycholoog is het ook goed om telefoon en laptop in ieder geval thuis te laten om zo volledig los te koppelen van het werk. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Het is nu ook wat drukker bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. En we zien zo'n 20 minuten vertraging op de A16 en de A17 richting Rotterdam. In de buurt van de Moerdijkbrug. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. If I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. Dat was Cher met een grote hit uit 1989, If I Could Turn Back Time. Eritrea en de Tour de France, niet een voor de hand liggende combinatie. Toch rijdt in het peloton een van de succesvolste rijders uit dat land mee. Benjamin Girmay stond afgelopen vrijdag in Bordeaux zelfs als derde op het podium. En dat maakt veel los in zijn land, waar de sport heel populair is. Contact met journalist Gerbert van der A. Hij was in mei nog in Eritrea. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat merkte jij daar van die populariteit van wielrennen? Ja, je ziet echt heel veel fietsers ook vooral in de stad, in Asmara, de hoofdstad van Eritrea. Dus het is echt de fietshoofdstad van Afrika. Dus je hebt ook bijna geen auto's, geen files. Bijna iedereen verplaatst zich op de fiets. En als ik dan door de stad wandelde, dan zag ik op een gegeven moment ook bij een restaurantje allemaal dure wielrenfietsen voor de deur staan. En toen ging ik naar binnen en toen bleek daar dus de nationale ploeg van Eritrea, die bleek in dat restaurant elke dag de lunch te genieten. Ja, je ziet ook door de hoofdstad overal groepjes wielrenners rondrijden. Dus echt bijna Nederland, zeg maar. En hoe kan dat het daar zo populair is? Ja, er zijn meerdere redenen voor. Ik zei net al van er wordt heel veel gefietst, omdat brommers verboden zijn in de hoofdstad en auto's zijn te duur voor de meeste mensen. En wat ook meespeelt is natuurlijk dat Asmara, de hoofdstad van Eritrea, ligt op bijna 2.500 meter hoogte. Dus ja, je bent eigenlijk altijd op hoogtestage als je in Asmara woont. Dus ja, dat is goed voor je duurvermogen. Wat verwacht jij in het land als er gebeurt wat er gebeurt als Guimard wellicht een etappe-overwinning pakt? Ja, dat zag je ook al vorig jaar. Hè? Toen was hij de eerste Afrikaan die een Belgische wielerklassieker won, Gent-Wevelgem. Ja, dan wordt hij echt met heel veel enthousiasme ontvangen. En de boel Eritrea is natuurlijk een enorme dictatuur. Dus het regime gebruikte sportsucces ook echt om de bevolking mild te stemmen. En de bevolking houdt ook heel erg van wielrennen. Dus dat werkt ook wel heel goed. En ja, je ziet bijvoorbeeld ook heel veel Eritrese vluchtelingen die elke dag bij de finish van de Tour de France staan. Ja, die staan daar echt te juichen in de hoop dat Guimard dan opnieuw met de winst aan de haal gaat. Dus ja, het is echt een soft power instrument van het regime ook. Maar toch is het geen goedkope sport. Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen in Eritrea is weggelegd. Nee, maar het wordt ook echt door het regime gebruikt. Hè? Want iedereen moet in dienst op zijn 17e. En soms is dat levenslang. En mensen, soldaten worden ingezet als dwangarbeider. Dus ik sprak dus met die wielrenners in dat restaurant. En die zeiden allemaal van ja, wielrennen is ook echt mijn redding. Daardoor, ja, anders had ik nu levenslang in dienst gemoet misschien. Het regime steekt daar dus ook heel veel geld in. Dus had ook allemaal hele mooie spullen. Er waren echt dure fietsen die ik zag staan. Carbon met schijfremmen. Ja, daar wordt echt in geïnvesteerd. En ik begreep dat jij ook met een familielid van Guimard hebt gesproken. Ja, er was een neef van Guimard. Want al die jongens hadden samen met hem, ja, die waren ook allemaal even oud als hem, een jaar of 23. Dus die hadden vroeger ook allemaal met hem getraind. Dus die waren ook echt opgegroeid met hem. En inderdaad, er was een neef bij. En die was net gevallen trouwens. Die had zijn sleutelbeen gebroken. En ik wilde ook bij zijn vrouw op bezoek. Want die woont daar nog, maar die mag het land niet uit. Dus het verhaal in het peloton. Maar dat kon niemand daar echt bevestigen. Want mensen zijn ook wel echt bang om te praten vaak. Allemaal vrienden en bekenden van Guimard kwam je daar tegen, inderdaad. Allemaal grote fans van deze renner uit Eritrea. Dankjewel, Gerbert van der Aa, journalist. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Nu summer deals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de val van het kabinet, waarbij de oppositie de pijlen volledig op demissionair premier Rutte zal richten. En het CDA moet op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Een overzicht van het nieuws, Wouter Bouwgemoed. CDA-leider Hoekstra is volgens de Telegraaf niet van plan nog een keer lijsttrekker te worden. In een gesprek met de krant herhaalt Hoekstra dat hij meer bestuurder dan politicus is. Ook zegt hij dat hij niet doof is voor de kritiek die al langer klinkt op zijn leiderschap. Hoekstra denkt nog na over zijn toekomst in de politiek, maar vindt een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer niet voor de hand liggen. Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt, moet demissionair premier Rutte per direct weg, zeiden de partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwsuur. In het debat vandaag over de val van het kabinet zullen de leiders van de linkse partijen een motie van wantrouwen indienen. Het is niet zeker of die motie een meerderheid haalt. Minimaal één van de coalitiepartijen moet dan ook voorstemmen. Bij een meerderheid moet Rutte per direct weg en mag hij niet aanblijven als demissionair premier. Leden van PvdA en GroenLinks mogen vanaf vandaag een week lang stemmen over de vraag of hun partijen samen de verkiezingen ingaan. Gisteren maakten de twee partijen bekend dat ze met een gezamenlijke kandidatenlijst en één programma willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Wie de lijsttrekker dan zou worden is nog niet duidelijk. 20 organisaties, vakbonden en gemeenten roepen de politiek op om niet tot stilstand te komen. Ze hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De val van het kabinet is volgens organisaties als VNO-NCW en Greenpeace onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens de 20 ondertekenaars is er dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. De faunabescherming doet aangifte tegen de Drentse boer die werd gebeten door een wolf en tegen de burgemeester. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf daarna dood te laten schieten. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde daarna met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Hij werd zelf in zijn arm gebeten. De faunabescherming zegt dat er geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. In Noord-Syrië zijn bij twee autobomexplosies tenminste 8 mensen om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Een van de explosies was in een dorp bij de Turkse grens. Daarbij zouden 5 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen. Een tweede bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Daarbij zijn strijders omgekomen van een groep die de stad in handen hebben. Het conflict in Syrië heeft sinds de start in 2011 aan bijna 500.000 mensen het leven gekost. Het weer, het is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 16 graden. Vandaag wisselen verder zon en wolken elkaar af. En vanmiddag wordt het 23 graden in het midden van het land tot maximaal 26 in het zuiden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Over het algemeen valt het mee op de weg door de zomervakantie in het midden van het land. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. Een paar files vallen toch op. In het zuiden van het land is het wat drukker. Op de A16 vanuit Breda. Tussen Breda-Noord en Dordrecht nu 13 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Het komt voornamelijk door de afgesloten A29 bij de Haringvliet-Drukbrug. En bij Arnhem zien we wat drukte op de A12 vanuit Duitsland. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek nu 9 kilometer file met een 15 minuten oponthoud. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. De jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin. Het café met terras. En ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Iets na 10 uur begint straks in de Tweede Kamer het debat over de val van het kabinet Rutte 4. Gisteren werd al heel duidelijk dat de oppositie de pijlen zou richten op Mark Rutte. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Roel, wat gaan ze hem voor de voeten werpen? Dat hij het kabinet heeft opgeblazen voor eigen politiek gewin. Dat hij kinderen van oorlogsslachtoffers heeft gebruikt als reden om het kabinet te laten vallen, zodat hij nog een keer lijsttrekker kan worden van de VVD. Er zullen vandaag door zowel links als rechts moties van wantrouwen tegen hem worden ingediend. Er is er in ieder geval al één aangekondigd door Wilders en ook al door PvdA en GroenLinks. We vinden dat hij niet langer premier van Nederland kan zijn. En dat heeft er, en dat is per direct. En dat heeft er alles mee te maken dat hij moedwillig nu zijn kabinet heeft laten vallen op een onderwerp waar nu helemaal geen acuut probleem speelt, wat voor zijn partij heel belangrijk is. De problemen die liggen zijn enorm groot. Nog steeds op klimaat en bijvoorbeeld op de aanpak van de koopkrachtcrisis die voor ons ligt voor september. En daarvoor zou het goed zijn als er iemand van buiten komt, een zakenpremier met wat meer afstand tot de praktijk. Ja, en daarom moet Rutte per direct opstappen, vinden zij. En daarom komen zij, net zoals Wilders dus vandaag, met een motie van wantrouwen. En heeft zo'n motie kans van slagen? Die heeft geen kans van slagen als alle voormalige coalitiepartijen elkaar vasthouden. Die hebben samen een krappe meerderheid. Dus als motie het moet halen, dan is er dus wel steun nodig voor een van die voormalige coalitiepartijen. De VVD gaat zeker niet meestemmen, maar daar zijn ze er niet helemaal gerust op dat de ChristenUnie zo'n motie misschien toch wel gaat steunen. Die partij heeft bijvoorbeeld eerder een motie van afkeuring gesteund tegen demissionair premier Kaag, toen zij demissionaire minister van Buitenlandse Zaken was. En maar stel inderdaad de ChristenUnie bijvoorbeeld steunt zo'n motie. Wat gaat er dan gebeuren als die wordt aangenomen tegen een demissionair minister-president? Dat is nog onbekend terrein, want het is nog niet eerder gebeurd. Het is in het verleden wel gebeurd dat er een motie van wantrouwen werd aangenomen tegen een gewone demissionaire minister. Daar is toen verschillend op gereageerd. Het is alweer een tijdje terug, maar na de IRT-affaire stapten ministers Hirsch, Balin en Van Tijn gelijk op. Maar Verdonk bleef in 2006 na een motie van wantrouwen tegen haar wel zitten. Dus wat er zal gebeuren als die tegen Rutte vandaag toch wordt aangenomen, dat moet nog blijken. Maar mij lijkt dat als die steun gaat krijgen, dat ook de andere VVD-ministers per direct het bel zit bij neergooien. Dus daarmee is de kans dat een partij toch mee gaat stemmen vanuit de voormalige demissionaire coalitie toch wel klein. Want wat zeggen ze bij de VVD over al die kritiek op Rutte? Ja, daar zeggen ze, er komen verkiezingen aan. Dit komt van de electorale concurrentie. Ze zeggen, ja, als iemand de overtuiging had dat het bij de VVD uit de lucht kwam vallen, dit standpunt, ja, dan heeft diegene niet goed opgelet. Volgens minister Jesselgus, die inhoudelijk de afgelopen maanden de onderhandelingen heeft geleid, was in januari al heel duidelijk dat het de VVD ernst was. En dat er voor de zomer, voor het zomerreces een beslissing over migratie moest liggen. Ja, dat de andere partijen nu zo geschokt zijn, komt misschien wel vooral doordat ze niet gewend zijn dat de VVD hun poot echt stijf houdt. En ja, dat is wat zij zeggen. Ja, een grote vraag is nu natuurlijk ook of Rutte door wil. Ja, hij lijkt wel door te willen. Hij kreeg op de persconferentie na de val van het kabinet de vraag. Hij zei toen dat hij er even over na moest gaan denken in aanloop naar de verkiezingen. Maar als je hem nu de vraag stelt, dat hij vanzelfsprekend ja zegt. Maar goed, hij gaat er niet alleen over. Zijn partij moet natuurlijk ook met hem door willen. En daar zijn ook steeds meer leden die openlijk zeggen dat Rutte misschien wel zijn langste tijd gehad heeft. Maar goed, zover is het nog niet. Het is voorlopig nog even aan Rutte. Goed, dan even naar een andere partij. De Telegraaf meldt vanochtend dat Wopke Hoekstra van het CDA in ieder geval niet doorgaat als partijleider. Dat is de eerste in het rijtje, hè? Ja, dat klopt. Hoekstra die stopt als partijleider van het CDA, zegt hij vandaag in een interview in de Telegraaf. Wie hem dan moet gaan opvolgen, dat is nog niet duidelijk. Want eerder dit weekend liet Hugo de Jonge al weten niet beschikbaar te zijn als partijleider van die partij. Dus het moet iemand anders gaan worden. Ook bij D66 is nog duidelijk wie de kar gaat trekken. Want Kaag heeft eerder al gezegd dat ze zich op haar toekomst aan het beraden is. Ook vanwege alle bedreigingen die zij krijgt en de last die dat en druk die dat legt op haar familie. En zo zijn alle partijen nu zich aan het beraden hoe ze het moeten gaan aanpakken richting de verkiezingen. Die waarschijnlijk half november zullen plaatsvinden. GroenLinks en de PvdA die willen samen gaan doen met één lijst. Daar mogen de leden over beslissen deze week of die dat ook een goed idee vinden. Maar dan moeten ze dus ook één lijsttrekker gaan kiezen. En wie dat wordt, dat is ook nog niet bekend. Zo zijn alle partijen nu hun knopen aan het hellen, aan het kijken hoe gaan we het eigenlijk aanpakken richting de verkiezingen. Ja, straks na 10 uur dat Tweede Kamerdebat. Wordt het een latertje, denk je? Ik denk het wel. Het gaat denk ik wel even de avond in. Het begint in ieder geval om 21:15 met een verklaring van de demissionaire premier. Waarin hij zijn ontslag aanvragen van zijn vierde kabinet nog een keer vertelt. En dan moet de Tweede Kamer daarna nog formeel toestemming geven om het debat te gaan houden vandaag. Maar goed, dat is een formaliteit. Dat gaat wel gebeuren. En later dit reces zal de Tweede Kamer nog een keer bij elkaar komen om te gaan bespreken welke onderwerpen controversieel worden verklaard en met welke onderwerpen het demissionaire kabinet nog wel gewoon door mag. Het wordt een drukke dag. Dankjewel, Roel Bolsius. Ja, we blijven nog even bij de nasleep van de val van het kabinet. Want de klimaataanpak mag nu niet tot stilstand komen. Dat schrijft een brede coalitie van milieuorganisaties, bedrijfsleven en vakbonden in een brief aan de Tweede Kamer. Ze zijn bang dat door die val van het kabinet de klimaataanpak stil komt te vallen. Contact met voorzitter Ingrid Thijs van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, VNO heeft die brief ook ondertekend. Wat is wat u betreft de belangrijkste boodschap? Ja, het is in de eerste plaats een unieke coalitie die dit weekend elkaar gevonden heeft. Hè. U noemt het al, van vakbonden tot NGO's, tot decentrale overheden, tot bedrijfsleven. En dat zegt wel wat, hè, dat zo'n groep met vogels van zo verschillend pluimage allemaal zeggen, ja, maar weet je, de klimaataanpak die moet door. En dan met name de uitvoering van de klimaataanpak die eigenlijk al begonnen is, die loopt, die eigenlijk juist heel erg aan het versnellen is. Die aanpak, die uitvoering daarvan, het doen, dat moet echt, mag echt absoluut niet stilvallen. En kunt u dat concreet maken? Aan welke klimaatdoelen denkt u dan die nu stil komen te vallen mogelijk? Ja, er zijn natuurlijk allerlei wetgeving. Bijvoorbeeld ook als het gaat om wat er met het elektriciteitsnet moet gebeuren. Ja, weet je, dat moet gewoon door. Want het is nu al zo dat er geen plek is op het elektriciteitsnet. Dus voor burgers, maar ook voor ondernemers. En dat heb je meestal wel nodig als je wilt verduurzamen. Hè. Bijvoorbeeld als je een warmtepomp wilt of zonnepanelen als burger op je huis, maar ook als bedrijf overigens. Ja, dan heb je vaak ook een aanpassing van je aansluiting van je elektriciteitsnet nodig. Nou, dat zijn van die dingen die moeten door. Vergunningsverlening, daar moet misschien ook wetgeving voor aangepast worden om vergunningsverlening sneller te laten gaan. Nou, zo zijn er tal van onderwerpen die heel erg gaan over werkelijk doen wat er nodig is voor de klimaataanpak. Ja, die kunnen echt niet. Je hebt het al snel over anderhalf jaar, hè, voordat een nieuw kabinet op stoom is. Weet je, dat soort dingen kunnen echt niet stilvallen. En wat is dan het scenario mocht het inderdaad niet lukken? Nou, dan betekent dat heel veel onzekerheid voor burgers, voor werknemers, voor bedrijven. Die, zeker ook bedrijven, allemaal klaarstaan nu met hun investeringen om te gaan verduurzamen. Maar ja, als het beleid niet stabiel is, als we misschien ineens zo meteen nog weer andere regels gaan gelden of regels die nu klaar liggen teruggedraaid worden. Ja, dan ben je onzeker, dan kun je niet investeren. Dus ja, dat zijn de grote zorgen. En dat zou vervolgens overigens ook betekenen dat we de klimaatdoelen niet halen. Jullie doen gezamenlijk een oproep. Dat straalt toch ook uit dat u geen vertrouwen heeft in wat er op dit moment in Den Haag gebeurt? Nou ja, de politieke onrust is natuurlijk groot. Het is echt chaos. De verkiezingscampagne is natuurlijk meteen vrijdagavond ook al begonnen. Ja, en in dat geduw en getrek, ja, is het risico dat er veel te veel dingen ook, zoals dat heet, controversieel verklaard worden, is gewoon levensgroot. Dat hebben we ook in de vorige demissionaire periode wel gezien. Ja, dat er bijna niks meer door kan. Dus dat uiteindelijk, hè, dat er geen besluit meer genomen wordt in de Tweede Kamer. Ja, weet je, dan valt het land echt helemaal stil. En op een aantal onderwerpen, waaronder zeker ook klimaat, kunnen we dat echt ons niet permitteren. Ja, na de val van Rutte 3 werd ook gezegd dat de Tweede Kamer echt aan de slag moet met die klimaatdoelen, het woningtekort onder meer. Dat gebeurde toen niet. Waarom zou het demissionaire kabinet en de Kamer dat nu wel doen? Nou, laten we hopen dat ze deze keer de urgentie nog meer voelen op die onderwerpen. Ja, en het is natuurlijk ook een reden voor zo'n vrij echt wel unieke brede coalitie uit, je zou kunnen zeggen, het maatschappelijk middenveld met allemaal bestuurders die ook de verantwoordelijkheid in praktijk hebben, die er echt mee bezig zijn om te zorgen dat het allemaal voor elkaar komt op het gebied van de energietransitie. Ja, voor hun is het echt een reden, ook zo'n scenario van de vorige keer, om deze oproep te doen. En ja, wat dat betreft de politiek, hè, breed, zowel coalitie als oppositie, echt wel op te roepen op dit onderwerp tot verantwoordelijk gedrag. Ja, toch is er nog steeds niet heel veel overeenstemming tussen oppositiepartij en coalitie over ja, hoe die klimaatplannen nou precies eruit moeten zien. Ja, hoe ziet u voor zich dat er wel overeenstemming over komt? Nou, op heel veel dingen is wel degelijk is overeenstemming, hoor. Dus bijvoorbeeld afgelopen donderdagnacht, hè, op de officieel laatste dag van de Tweede Kamer nu voor de zomer, is bijvoorbeeld het Klimaatfonds nog geaccordeerd, om er wat te noemen. Dat is natuurlijk iets wat ontzettend belangrijk is. Hè. Daar zitten ook voor burgers, maar ook voor ondernemers zitten daar bijvoorbeeld subsidies in. Omdat vaak duurzame oplossingen, zoals een tweedehands elektrische auto of een elektrische oven in je fabriek, die zijn vaak nog veel duurder. Nou, dat zijn allemaal dingen, ja, als die stilvallen, als dat geld bijvoorbeeld niet uitgegeven kan gaan worden, ja, dan hebben we gewoon echt een groot probleem in Nederland. Dank voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het is 16 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur dook in de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans. Deze week stemt het Europees Parlement over dat wetsvoorstel. PvdA-europarlementariër Mohamed Chahim vertelde dat de marges flinterdun zijn. Als ik naar mijn cijfers kijk, ja, dat is toch heel spannend. En vertel, mag het zien? Nou ja, je mag het zien, maar kijk, als je een marge hebt van 5, ja, dan is het toch heel erg afhankelijk wie is er volgende week. Als ik volgende week 5 zieken heb en die zitten aan mijn kant, ja, dan hebben we een probleem. Want dat is ongeveer de marge waar we het over hebben. Elke stem telt. De wet van Timmermans moet natuurgebieden verbeteren waarmee het nu niet goed gaat. Chahim is dus voor, maar de Christendemocraten, onder wie Esther de Lange, zeggen dat er nog veel onduidelijkheid is over de wet. Ik heb liever eigenlijk kwaliteit dan dat we het er nu met hoge snelheid doorheen gaan rammen. En die ruimte zie ik nog niet. Dus hier wordt nog over gesproken. Wordt vervolgd. Ja. Maar dat doorheen rammen, dat is echt niet feitelijk. Vindt u dat vervelend dat ze dat zegt? Dat u er beter doorheen wil rammen? Dat is precies wat ik zeg. Dit gaat om politieke ego's. Ik ken tot nu toe maar één heel groot ego in dit dossier. En dat is het ego van Frans Timmermans. Bij Pointer ging het over grote wooncomplexen waar vluchtelingen samen met Nederlandse jongeren leven. De psychische zorg bereikt die vluchtelingen vaak niet. En dat heeft grote consequenties voor de woongemeenschap. Onderzoeksjournalist Benjamin de Bruin vertelt dat die zorg vooral lastig te vinden is voor vluchtelingen. Zorg moet je dan vragen via een wijkteam. Alleen vluchtelingen weten het wijkteam moeilijk te vinden. Vluchtelingenwerk is dan ook nog betrokken. Hè? Die begeleidstatushouders in het eerste jaar dat ze een huis hebben. Dus dat ze zelfstandig wonen. Ja, je ziet in de praktijk eigenlijk dat er heel veel organisaties betrokken zijn. En dat eigenlijk bij niemand echt duidelijk is waar nou die verantwoordelijkheid ligt. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink bedacht daarom een pilot waarbij vluchtelingen, voordat ze toegang krijgen tot een woning, beter worden gescreend om zo psychische problemen sneller te achterhalen. Uit die pilot zie je dat die directe ondersteuning wel beter kan. Hè? Dus nu screenen we eigenlijk voordat mensen in een woning komen. Dat levert wel wat op, maar onze ervaring is eigenlijk ook dat, ook omdat vluchtelingen natuurlijk vrij lang in een AZC verblijven, dat je ziet dat soms psychische nood eigenlijk pas later ontstaat. Op het moment dat mensen in een huis zitten en eigenlijk landen in onze samenleving, dat het moment is waarop die nood nog wat eruit komt. En dat was gisteravond op tv. De VN waarschuwt volgens persbureau AP voor een totale burgeroorlog in Soedan. Aanleiding voor die waarschuwing van VN-secretaris-generaal Guterres zijn de luchtaanvallen van het leger afgelopen weekend op de grootste stad van Soedan, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Bij de gevechten tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep RSF zijn in totaal onder schatting 3000 mensen omgekomen. Bijna 3 miljoen Soedanezen sloegen op de vlucht. VN-chef Guterres is volgens AP bang dat een verdere escalatie van het conflict de stabiliteit van de hele regio in gevaar brengt. Zuid-Afrika houdt volgens SABC News een internationale bijeenkomst volgende maand gewoon fysiek, ook al kan dat problemen opleveren met de Russische president Poetin. Het gaat om een top van de zogeheten BRICS-landen. Naast onder meer Zuid-Afrika, Brazilië, China en India hoort ook Rusland daarbij. Maar voor Poetin ligt er vanwege de oorlog in Oekraïne een arrestatiebevel van het internationaal strafhof, waar Zuid-Afrika in theorie ook gehoor aan zou moeten geven. De Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa zei in een mediabijeenkomst dit weekend dat er toch sowieso een fysieke BRICS-top komt. Ook al omdat de 3 jaar op afstand tops waren vanwege corona. Volgens SABC News is het onwaarschijnlijk dat Poetin daadwerkelijk naar Zuid-Afrika komt volgende maand. Op een kinderdagverblijf in de Chinese provincie Guangdong zijn 6 doden gevallen bij een steekpartij, weet persbureau AFP. 3 leerlingen, een leraar en 2 ouders, zeggen de autoriteiten. En naast de doden is er ook 1 gewonde. Een man van 25 is gearresteerd, zegt de politie van de zuidoostelijke Chinese provincie. Over het motief is nog niets duidelijk. In China zijn wel vaker mesaanvallen geweest op scholen. Vorige maand nog verwondde een beveiliger van een kleuterschool in het zuiden van China 39 mensen met een mes, onder wie 37 kinderen. En volgens The Guardian nemen de Grieken maatregelen om de drukte op de Acropolis aan te pakken. Vanwege de enorme toename van het aantal toeristen op de beroemde berg in Athene begint de Griekse overheid met een systeem van tijdsloten, speciale ingangen voor georganiseerde groepen en digitale tickets. Hard nodig, citeert The Guardian de minister van Cultuur, Lina Mendoni. In juni en begin deze maand lag het aantal toeristen 80% hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het laatste jaar voor corona. Ja. 80%, dat is inderdaad wel veel. Wel heel gezellig op de Grote Berg. Vandaar dus maatregelen om te voorkomen dat de berg Acropolis verandert in de apocalyps. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan vooral korte files. De meeste vertraging is er op de alternatieve routes voor de afgesloten Haringvlietbrug. Zoals de A16 vanuit Antwerpen tussen Breda-Noord en Dordrecht. Nu 16 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 6 kilometer. Ook daar is de vertraging een half uur. Het is bijna 8:08. Veel Nederlands sportsucces gisteren. Van Vleuten won de Giro Don. En Max Verstappen won voor het eerste grote prijs van Groot-Brittannië. Sportverslaggever Jan-Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we beginnen bij Van Vleuten, 40. En dan misschien wel de moeilijkste meerdaagse wielerkoers winnen. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Ja, zij was al bijzonder, dat wisten we al. Maar ze blijft ook bijzonder. En ook wat dat betreft, ja, ze kwam niet eens in de problemen, deze Giro Donne. Ze zei letterlijk over het laatste weekend dat ze wel weer wat rustig aan kon doen, omdat die overwinning al wel binnen was. En dat deed ze trouwens ook op het feestje, want ze wil meer. Het is haar afscheidsjaar, dus ook dat feestje heeft ze rustig gedaan. Ze gaat al meteen weer door voor een hoogtestage in Livigno. Dat is haar favoriete plek voor een hoogtestage in het noorden van Italië. Over 2 weken komt de Tour eraan voor de vrouwen. Die wil ze ook nog meenemen. Dan heeft ze wel iets meer tegenstand. Daar is bijvoorbeeld Demi Vollering ook bij, haar grote rivale, die ze in de Vuelta eerder dit jaar nipt versloeg. Maar ja, daar kan je rekenen. Ze heeft de Vuelta gewonnen. Ze heeft nu de Giro gewonnen. Ze wil, net als vorig jaar, ze alle 3 pakken. En dan is er ook nog een WK later dit jaar. Ze neemt alles mee in haar laatste jaar. Nou, dat is een mooi laatste jaar. Gaan we naar Wimbledon. Op het tennistoernooi speelde gisteren onder andere de Oekraïense Svitolina tegen de Belarussische Azarenka. Vanwege de oorlog in Oekraïne was de wedstrijd natuurlijk extra beladen. Merkte je daar iets van? Nou ja, nogal, absoluut. Svitolina had al aangegeven dat ze geen hand wilde geven aan Azarenka na afloop. Sowieso is zij een speelster die ook echt uitdraagt dat ze voor het Oekraïense volk speelt. Nou ja, dat, met die gegevens was er dan ook nog eens het Engelse publiek echt wel op haar hand. Je voelde dat ze in geslagen positie in de tweede set toch net even wat extra's kon geven, wat dan ook wel weer het spel ten goede kwam. En wat die wedstrijd, nog los van de politieke spanning, echt een hele mooie prachtige tennispartij maakte, die uiteindelijk in de derde set in de super tiebreak gewonnen werd door Svitolina, nadat de kansen keerden en beide kanten opgingen. Dus het tennis was goed. Maar ja, na afloop was met name duidelijk dat hier ook een... Ah, Jan-Kees is verdwenen. Gaat het nog lukken? Gaan we even muziek draaien en wellicht komen we nog terug? Ik denk dat dat de beste optie is. The Champs, Tequila. Het was een heel mooi pauzemuziekje. We gaan weer terug naar Jan Kees van de Kunst, sportverslaggever. Jan Kees, je had het over die wedstrijd tussen Svitolina en Azarenka met een emotioneel einde. Ja, ja, ik had al wel verklapt dat Svitolina gewonnen had. Hè? Dat, ja, dat had je nog wel meegekregen. Ja, nou ja, emotioneel in die zin dat Azarenka niet helemaal begreep dat zij werd uitgejouwd. Omdat zij geen hand kon geven aan Svitolina. Svitolina die de tranen in haar ogen had staan. En dat god ook voor haar coach Raymond Sluiter. Mm-hmm. Die het niet droog kon houden aan de kant. En zag hoe Svitolina helemaal opging in het publiek. Dat haar maar bleef aanmoedigen. En ze noemde het zelfs in het interview na afloop het mooiste moment uit haar leven. Op de geboorte van haar dochter na het mooiste moment. Ja, zo bijzonder was deze partij. En dan even naar de mannen. Gisteravond laat kwam Djokovic in actie tegen de Pool Hurkacz. Die 2 jaar geleden Federer uitschakelde op Wimbledon. Kon hij die stunt weer uithalen? Nou, hij liet in ieder geval goed tennis zien en kon goed meekomen. De wedstrijd is nog niet afgelopen, moet ik erbij zeggen. De eerste 2 sets zijn gespeeld. Mm. En toen kwam de avondklok in werking. Er mag niet na 11 uur gespeeld worden in verband met de buren die anders overlast gaan ervaren. De eerste 2 sets zijn naar Djokovic gegaan. Maar ja, dat ging wel met moeite. Hurkacz had in die eerste set in de tiebreak zelfs meerdere setpoints. Maar Djokovic speelt altijd zijn beste tennis als het erop aankomt. In tiebreaks, die verliest hij zelden. Dat gold ook nu. Hij heeft er dus 2 gewonnen. Heeft vandaag nog 1 setje nodig als ze weer de baan op gaan komen. En dan gaan we weer naar de Formule 1. Die overwinning van Max Verstappen gisteren. Ja, het wordt eigenlijk alleen nog maar leuk naar de Formule 1 te kijken. Naar de strijd achter hem. Want Max Verstappen die wint toch eigenlijk alles wel. Het was zijn 6e op rij. 8e in totaal van dit seizoen. 10 Grand Prix. Hij heeft het een heel klein beetje spannend gemaakt in het begin. Door niet helemaal goed weg te komen. Toen was Lando Norris degene die de kop nam. Maar inderdaad, binnen 5 rondes reed hij weer vooraan. En was het leuk om te zien dat Norris en ook zijn teamgenoot Piastri van McLaren zich daar toch wel inmiddels de best of the rest mogen gaan noemen. Ze werden 2e en 4e. Piastri had niet helemaal geluk met een safety car situatie. Maar die McLaren's die rijden dus goed. En dat maakt inderdaad de strijd om wie wordt de best of the rest heel interessant. Er stonden nu 2 Britten in een thuisrace op het podium. De hoogste treden was natuurlijk voor Max Verstappen. Maar met Norris en Hamilton dus 2 Engelsen op 2 en 3. Dankjewel, Jan Kees van der Kun. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. NPO Radio 1. Bijna 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. CDA-leider Hoekstra zegt in de Telegraaf dat hij niet opnieuw lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij vindt het ook niet logisch om zich op de kandidatenlijst te laten zetten. Hoekstra denkt nog na over zijn politieke toekomst. De val van het kabinet is schadelijk voor de belangen van Nederland, zeggen 20 organisaties, vakbonden en gemeenten. Ze roepen in een brief de politiek op om nu niet tot stilstand te komen. Want er is volgens hen dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. In het noorden van Syrië zijn tenminste 8 mensen om het leven gekomen toen 2 autobommen ontploften. Een van de explosies was in een dorp bij de Turkse grens. De andere bom ging af in de stad ten noordoosten van Aleppo. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Het Syrische conflict heeft sinds de start in 2011 aan bijna 500.000 mensen het leven gekost. En de faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt. In die plaats in Drenthe werd gisteren een boer gebeten door een wolf toen hij het dier probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Volgens de faunabescherming had de burgemeester niet het recht om de wolf daarna dood te laten schieten. En de natuurorganisatie doet ook aangifte tegen de boer. Wat voor weer wordt het vandaag na de heftige dag gisteren? Weerplaza, Roosmarijn Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben vandaag een stuk rustiger weer in vergelijking met gisteren. Vandaag komen er geen buien meer tot ontwikkeling. In het noorden en oosten komen momenteel wel nog wat wolkenvelden voor, maar die verlaten in de loop van de ochtend ons land. Is het een tijdje flink zonnig. In de middag komen dan wat stapelwolken tot ontwikkeling, maar de kans op buien is echt heel erg klein. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 20 graden aan de kust tot zo'n 27 graden in het binnenland. En een verkoelende westenwind boven land, meestal matig van kracht. Aan zee af en toe een vrij krachtige wind. Dat heeft die warmte echt even ons land uitgeblazen. En na vandaag? Morgen hebben we tijdelijk even een opleving van de temperatuur. Komt de wind iets meer uit een zuidelijke richting, kan het in het zuiden en oosten van het land nog nip 30 graden worden. Aan zee is het dan weer wat koeler met zo'n 25 graden. In het noordwesten wel iets meer bewolking, daar ook kans op een spat regen. Morgen overdag lange tijd droog, maar in de avond langs de oostgrens dan misschien toch lokaal weer een paar onweersbuien. Dankjewel, Roosmarijn. Dan naar Wijnand Zwaan, ANWB Verkeersinformatie. Er staan voornamelijk korte files. De meeste vertraging is er op de alternatieve routes voor de afgesloten Haringvlietbrug, de A29, vanwege werkzaamheden. Zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 17 kilometer langzaam rijden, met daar een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A17, Roosendaal-Dordrecht, bij de aansluiting met de A16. En wat verder nog opvalt is de file op de A28 van Zwolle naar Groningen, tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid 4 kilometer, met een kwartier vertraging. Ruimer wonen, ruimer leven, ruimer werken, ruimer denken. Maar dan zonder te verhuizen of te verbouwen. Sla je spullen op bij Allsafe. Meer dan 500.000 mensen gingen hiervoor. Allsafe. Mini-opslag. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. This ain't big enough. To end the war. Six. Five. It's happening, isn't it? Four. I don't know. Three. If we can be trusted. Two. With such a weapon. One. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Nu tot 50% korting. Plus gratis verhuisbus. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Het Lilianenfonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianenfonds.nl. De jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianenfonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. In aanloop naar de NAVO-top in Litouwen, morgen, geeft Oekraïne een duidelijk signaal af. President Zelensky wil dat de alliantie met een duidelijk voorstel komt voor toetreding van zijn land. Zo niet, dan blijft hij thuis. Aldus bronnen vanuit Kiev. Contact met correspondent Ardy Stemmerink. Ardy, ja, welk voorstel zou Zelensky tevreden stellen, denk jij? Nou, in ieder geval een voorstel waarin duidelijke voorwaarden zitten. Dus bijvoorbeeld een tijdspad naar dat NAVO-lidmaatschap of de voorwaarden waar het land aan moet voldoen om uiteindelijk bij de NAVO te komen. Ja, en die wensen die hebben alles te maken met een beruchte, kan ik wel zeggen, roemruchte NAVO-top van 15 jaar geleden in Roemenië. Want toen kreeg Oekraïne al te horen dat het ooit bij de NAVO zal komen. Maar Europese landen die wilden toen Rusland niet te veel tegen de haren instrijken. En dus bleven toen bij die toezegging, maar er werden nooit voorwaarden of een tijdspad aan verbonden. Dus ja, Zelensky wil dat dat op deze top anders gaat. Ook al snapt hij wel dat hij niet bijvoorbeeld nu midden in het conflict, midden in de oorlog, in één keer bij de NAVO zou komen. Omdat hij ook weet dat de andere landen niet willen dat ze op die manier in één keer in die oorlog worden getrokken. En echt Oekraïne ook daar zouden moeten gaan verdedigen. Maar hoe groot schat jij dan de kans in dat hij die duidelijkheid ook krijgt? Klein op het moment. Kijk alleen maar eventjes naar Biden, de Amerikaanse president. Die heeft een interview gegeven bij CNN. En daar zei hij het alvast, om maar even de verwachtingen niet te hoog gespannen te laten zijn. Oekraïne is nu nog niet klaar om bij de NAVO te komen. Daarvoor zal er eerst vredesonderhandelingen en een wapenstilstand moeten komen. Dus ja, zeker de Amerikanen die zijn voorzichtig en zitten nu op die koers richting Rusland, willen ook niet dit nu forceren. Staat weliswaar tegenover dat er ook Oost-Europese landen zijn die zeggen, ja, wij willen wel een duidelijk tijdspad. Zeggen dat bijvoorbeeld zodra de oorlog klaar is, dat Oekraïne er dan bij mag. Andere landen die zeggen, ja, Oekraïne die moet in ieder geval er straks versneld bij kunnen. Moeten we niet nog weer allemaal nieuwe voorwaarden aan dat land gaan stellen. Maar de situatie op dit moment is gewoon niks anders dan dat de landen het er onderling niet over eens zijn. Dus de kans dat ze daar nog uitkomen op of voor die top is op dit moment niet zo groot. Ja, we praten zo verder. We gaan eerst naar verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij is in Oekraïne en hij sprak daar over de verwachtingen van deze top met de uitbaters van een bijzondere eetgelegenheid. Veterano Pizza zit in meerdere Oekraïnse steden. Inderdaad, gerund door veteranen. Veterano Pizza, het heeft meerdere doelstellingen, zegt Anton, die vanavond de zaak runt. Het is ook het land draaiend houden. Ze hebben tijdens de oorlog meerdere filialen geopend. Veteranen kunnen hier werken, ook als ze gewond zijn geraakt. En als je hier een pizza bestelt, kun je er ook een betalen voor een militair die ergens anders verzorgd wordt. Ze steunen ook de gezinnen van gesneuvelde militairen. Trouwens, op de kaart staat naast de pizza Oekraïne en gewone margarita ook de pizza voor Busaev. Busaev was de maat, hij noemt het oorlogsbroer van Alexander, filiaaleigenaar. En Busaev is om het leven gekomen. Anton zelf is een piepjonge veteraan, 20 jaar oud. Hij was 18 toen op 24 februari vorig jaar Rusland zijn land binnenviel. Was student scheepvaarttechniek, maar meldde zich dezelfde ochtend nog bij een recruteringscentrum van het leger. En hij is net in mei teruggekomen van het front. Hij had daar zijn vriend, met wie hij al die tijd samen had gevochten, zien sneuvelen. Hij laat filmpjes zien dat ze onder vuur liggen. De NAVO-top, daar is hij heel realistisch over. Oekraïne wil heel graag lid worden, maar hij weet dat het onmogelijk is zolang er gevochten wordt. Dan is nu het moment dat we kunnen proberen te videobellen met Alexander, de filiaalchef. Want die is aan het vechten bij Bakhmut. Haperend beeld. We zien hem met een grote baard, helm op, voor een camouflagenet. Hij begint met te zeggen hoe dankbaar hij is voor de steun, voor de wapens uit het Westen. Hij hoopt dat op de top de wapensteun nog eens bevestigd en verlengd wordt. De NAVO, daar zitten de meest beschaafde landen van de wereld bij. Wij vechten voor vrijheid en democratische waarden, zegt hij. Lidmaatschap van de NAVO is straks een kwestie van leven en dood. De veiligheid van Oekraïne zou daarmee voor tientallen jaren gegarandeerd zijn. En hij zegt, we denken dat we er klaar voor zijn. Daar in Bakhmut bedient hij zelf een Amerikaanse panzerhaubitser. En hij zegt, we hebben nu heel veel ervaring met NAVO-wapentuig. Ook hij snapt heel goed dat er in Vilnius geen uitnodiging of datum voor toetreding komt. En hij weet ook hoe gevoelig het ligt. Maar, zegt hij, Geef ons de middelen om nu te winnen, zodat we daarna lid kunnen worden. Ik vraag Anton in Odessa wat hij van zijn maten aan het front hoort over de voortgang van het tegenoffensief. Hij zegt, ik heb met eigen ogen gezien hoe moeilijk het is om terreinwinst te boeken. We gaan iedere meter, iedere centimeter van ons land heroveren. Maar dat gaat heel veel bloed, heel veel mensenlevens kosten. En heel veel tijd. Terug naar correspondent Ardi Stemerdink. Ja, Ardi, Zelensky zegt dus, ik wil duidelijkheid over lidmaatschap of ik blijf thuis. Ik kan me voorstellen dat ze bij de NAVO niet al te blij zijn. Want uiteindelijk moet deze top toch een succes worden. Ja, en bij de NAVO gaan ze er toch ook wel van uit dat Zelensky dat ook weet. Hè? Dat zijn opstelling ook wel een manier is om te onderhandelen met de NAVO en te hopen uiteindelijk zoveel mogelijk binnen te slepen. En denken ze ook wel dat hij uiteindelijk zal komen om wat er wel geboden wordt te claimen als een succes. Hè? En dan gaat het bijvoorbeeld over die wapensteun waar het net in het verslag ook over ging. Daar zal waarschijnlijk nog weer nieuwe toezeggingen over komen voor langere perioden, waarin ze hopen dat Oekraïne uiteindelijk zo sterk wordt dat in de toekomst niemand meer zal durven om Oekraïne binnen te vallen. En er is ook nog een Oekraïne-NAVO-commissie die wordt opgewaardeerd naar een raad. Nou, dat is dan een club die Oekraïne zelf ook bij elkaar kan roepen. En de verwachting is dat Zelensky die dingen toch ook wel als een succes zal claimen. Ook omdat hij ook wel weet dat als er een beeld ontstaat van een verdeelde NAVO en Oekraïne, dat een beeld is dat hij ook niet wil. Denk alleen maar aan Poetin die daarmee aan de haal zou kunnen gaan. Ja, dan nog even een ander land dat graag wil toetreden tot de NAVO, Zweden. Verwacht je rond dat land nog stappen tijdens deze bijeenkomst? Nou, mogelijk zelfs vanavond al. Dan is er een ontmoeting van de Zweedse premier Kristersson en de Turkse president Erdogan. Die zitten dan bij elkaar. En er zijn mensen die hopen dat dat dan het moment is dat er eindelijk groen licht komt voor Zweden. Ja, het is ook iets waar achter de schermen heel veel druk op wordt gezet. De Amerikaanse president Biden wil dat wel graag zo snel mogelijk geregeld hebben. Heeft gisteren zelf nog weer met Erdogan gebeld. Maar het blijft altijd een beetje koffiedik kijken. Denk we nog een paar uur geduld moeten hebben om te zien of Erdogan tevreden is met alles wat Zweden gedaan heeft. Dankjewel, Ardi Stemmerdink. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Nu de zomervakantie is begonnen, worden weer steeds meer huisdieren gedumpt. Dat weet de regionale omroep Rijnmond. Rijnmond ging langs bij kinderboerderij Het Hoefblad in Schiedam. Volgens medewerkster Carina dumpen steeds meer mensen hun konijnen daar in het naastgelegen Beatrixpark. Er loopt hier in het park ook een vos of twee. Dus ja, als ze pech hebben, worden ze door de vos gepakt. En er is geen eten voor die. Ze overleven het gewoon niet. Dat beest heeft er niet om gevraagd om in het park gedumpt te worden. En hij wil ook gewoon een mooi leven. En ja, dat. Ja, zorg gewoon dat het geen spontane aankoop is en dat je je goed inleest voordat je een dier koopt. Ja, het blijft altijd wel bijzonder dat mensen dat dan doen. Hè? Mm. Aan een vakantie en we laten ons dier even ergens achter. Of zoals de creatieve koppenmaker op de site van Omroep Rijnmond had geschreven: konijnen zijn het haasje. Ja, ja. Flauw, maar wel leuk. De kinderboerderij in Schiedam vond pas geleden ook nog twee verwaarloosde gerbiels in een container. Ik moest even nakijken, wat zijn dat ook alweer? Enig idee? Oeh, ja, woestijnratten heb... oh, dus. Ja, ja, ja. Ik wist het eerlijk gezegd ook niet. Carina vangt de gebels op en noemt ze Tina en Turner. Nou, dat is ook weer een mooi eerbetoon aan de overleden zangeres. Het bruist weer bij de oudste sluis van Nederland, de Kolk in Spaarndam in Noord-Holland. Daar zat er altijd een kroeg, al sinds 1571. Maar eigenaar Leon stopte ermee. Na lang zoeken is er nu een nieuwe uitbater. Ondanks een kleine aanpassing hier en daar voelen de vaste gasten zich alweer helemaal op hun gemak, zeggen ze tegen NH Nieuws. Leon zei altijd welkom thuis als je binnenkwam. En zo voelde het ook. En zo is het dus eigenlijk nog steeds. Weet je, het is gewoon, dit is ons plekje. Ja, Café Spaarndam, al 450 jaar te bezoeken en dat blijft voorlopig ook zo. Misschien een leuke tip voor tijdens de zomervakantie. Zeker. Mag je als automobilist je wagen op de vluchtstrook zetten in geval van noodweer? Het AD zocht dat uit naar aanleiding van de buien van gisteren. Nou, wat denk je? Ik denk van wel. Het antwoord is een beetje tweeledig. Nee, zegt Rijkswaterstaat. Oh. De vluchtstrook is volgens de wet alleen bestemd voor noodgevallen zoals pech of onwelwording. Stilstaan op de vluchtstrook brengt ook gevaren met zich mee. Ja, zegt de ANWB. Wanneer weggebruikers door extreem weer niet meer in staat zijn hun voertuig goed te besturen, is uitwijken naar de vluchtstrook de beste keuze. De AD heeft de politie ook nog even gevraagd. Die zegt dat het eigenlijk niet mag, maar dat er niet wordt bekeurd wanneer de situatie te onveilig is om verder te rijden. Het is een soort van gedoogconstructie, zoals we daar in Nederland heel goed mee zijn natuurlijk. Ja. Als ik het zo even bij elkaar optel, dan kan het dus eigenlijk wel. Als je echt denkt niet meer door te kunnen rijden. Ook al mag het volgens de wet dan misschien niet. Duizenden fietsen belanden elk jaar in de grachten van Amsterdam om er vervolgens weer uitgehaald te worden door twee fietsvissers van Waternet, de beheerder van het water in Amsterdam. Met een plat bootje met sonarapparatuur en grote grijper zorgen ze ervoor dat de grachten bevaarbaar blijven. En de lokale zender AT5 vaart een stukje mee met fietsvissers Tido en Raymond. Het is net de kermis. Lucky Crane, hè, noemen we het ook wel eens. Zo'n bak kan je elke dag vol hebben. Dan komen, wat is het, 10.000 tot 15.000 fietsen per jaar komen eruit. En ik heb hier op deze, in deze bocht heb ik al een keer een Fiat 500 eruit gehaald. Elke hap is een verrassing eigenlijk. Een Fiat 500, dat is wel heel erg kassa bij de kermis. Krijg je niet met die Lucky Crane wel omhoog? Dat vraag nou, ik ja, me dat af. Dat moet wel een hele sterke crane zijn, ja. Maar goed, hij is ook niet voor niks Lucky natuurlijk. Peperdure elektrische fietsen, talloze swapfietsen, dat zijn die leenfietsen. Scooters belanden geregeld in de grachten. Maar, zegt fietsvisser Raymond, die pot met goud, die heb ik nog niet gevonden. Dat zou het mooiste wezen. Gaan we even kijken op de wegen, Wijnand Zwaan. Ja, vooral drukte in West-Brabant door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Met name staan er files op de A16 en de A17 voor de Moerdijkbrug. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf knooppunt Deil in de file is een half uur. Are you ready? NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Grip will fade and it cannot come near, 'cause it's too The Jordan Dance Floor. Nederlandse bibliotheken komen steeds vaker met loketten voor de miljoenen Nederlanders met een tekort aan digitale vaardigheden. Vandaag staan de bibliotheken stil bij de 100.000ste digitale hulpvraag die zij sinds de start in 2019 van bezoekers ontvingen. En dat doen ze tijdens een bijeenkomst in Rotterdam samen met demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Verslaggever Roel Pauw ging kijken bij een van die loketten in de bibliotheek in Dordrecht. Als je hier de bieb binnenkomt, dan loop je meteen tegen een paar kartonnen kubussen aan met de tekst online DigiD aanvragen. De bieb helpt. Ik help met overheidsvragen. En medewerkster Touba Guven neemt twee mensen mee om samen met haar een digitaal probleem op te lossen aan een tafeltje midden in de hal, ook al niet te missen. Ik wil het wel graag proberen. We gaan kijken hoe ver we komen. Is goed. Nou, komt u maar even zitten dan. Sandra van Maurik, u bent projectmanager bij de bieb en gaat onder meer over dit informatiepunt digitale overheid. Hoeveel klanten krijgt u zoal? Dat is heel verschillend. We hebben locaties die druk zijn. Centrumlocaties zoals deze locaties. Daar zitten echt 5 mensen per uur. Dus dat is echt veel. En wat voor mensen zijn het? We denken eigenlijk altijd eerst aan senioren, want die hebben vroeger op school nooit de digitale vaardigheden geleerd. Maar tot onze verrassing, we ontvangen ook heel veel mensen die 17 zijn, die als ze 18 worden een zorgverzekering moeten kiezen, zich aan moeten melden voor een studie. En dan blijkt dus dat zij op de socials zijn ze cracks, maar voor digitale overheidswebsites, daar is nog iets voor nodig wat ze vaak niet hebben. U had een probleem? Nou, ik heb wel een aantal problemen. Niet één, ja, een aantal problemen. Ja, altijd als ik iets nodig heb, ja, bij overheid, gemeente, gemeentelijke instantie, bibliotheek, kom ik regelmatig hier. Met regelmaat kom ik hier. Oh. En ik word altijd geholpen dankzij mevrouw. Lukt het een beetje? Dat lukt. Ja? Ja, meneer woont in het centrum. Hij heeft een bewonersvergunning nodig gehad. Om te parkeren? Om te parkeren in het centrum, ja. En dat gaat allemaal goed, maar hij kan dan niet betalen. Daar zit hij mee in de knel. Mm-hmm. We hebben betaald voor meneer en we gaan ook even de bezoekersregeling regelen, zodat zijn bezoek ook kan parkeren voor zijn deur. Ja, als je de weg niet weet in de digitale wereld van de overheid, dan ben je echt wel in de aap gelogeerd, toch? Dan ben je zeker in de aap gelogeerd, ja. En we moeten ook zeker niet onderschatten om hoeveel mensen dat gaat. Gewoon, dus echt zijn nog tussen de 2,5 en 4 miljoen mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om die websites van de overheid zelfstandig te bezoeken. Mm-hmm. En ook actie te ondernemen daaruit. En tot wat voor problemen kan dat leiden? Dat ze dingen laten liggen. Of dingen vooral missen waar ze recht op hebben, zoals huurtoeslag. Toeslagen. Ja, huurtoeslag, maar ook zorgverzekering kiezen. Dan gaan mensen kiezen op van, nou, dit is de goedkoopste, dus die pak ik. Mm. Want ja, dat is het beste, waarschijnlijk het beste voor mij. Ik kan me voorstellen dat er soms zelfs mensen in wanhoop bij u terechtkomen. Dat klopt, dat gebeurt steeds vaker. Elke week? Zeker elke week, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dan lopen ze vast, weten niet wat ze moeten doen. Klopt. Alleen ik zou vragen bij deze bibliotheekdirecteur om zulke personen te vinden, alstublieft. Ja, ja. Krijgt u daar ook budget voor? Jazeker, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, en ik zou zeggen, het is keihard nodig, het budget. Het gaat ook helemaal op. En het liefst zouden we nog een beetje meer willen. Want de vraag verdwijnt voorlopig nog even niet. Nee. Meneer Huzer, ik heb nu de bewonersvergunning hebben we nu betaald, €60. Dus u kunt tot 31 december 2023, dus tot aan het eind van deze jaar, kunt u vrij parkeren. Daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. En we hebben uw bezoekersregeling hebben opgewaardeerd. Dus uw zoon kan nog een hele lange tijd voor uw deur parkeren. Tot het geld op is en daarna kunnen we weer opwaarderen. Hartstikke bedankt, dank u wel. Wat leuk. Hartstikke mooi, ja. Ik ben vanaf. Ja, meegeluisterd heeft Wietse Kamsma van de Alliantie Digitaal Samenleven, die namens overheid en bedrijven werkt aan verkleining van die digitale kloof. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mevrouw Kamsma, de meeste hoofdpijn komt volgens de bibliotheken door de websites van de overheid. Waar lopen mensen dan vooral tegenaan? Nou, het is veelal een combinatie van enerzijds niet over de vaardigheden beschikken, ingewikkelde taal die wordt gebruikt en ingewikkelde systemen die worden toegepast. Maar die ingewikkeldheid van systemen heeft ook wel met veiligheidsmaatregelen te maken. Dus we vinden het ook ontzettend belangrijk dat overheidssystemen, een DigiD bijvoorbeeld, zo veilig mogelijk is. Maar dat maakt het gebruik, de gebruiksvriendelijkheid niet altijd beter. Dus dan lopen ze op die kant weer vast. Maar DigiD bijvoorbeeld, een digitale manier om in te loggen bij websites van de overheid, dat is ook een hele lastige. U begint er gelijk al over, zegt die bibliotheken. Wat is daar dan verder nog het probleem? Nou, het is meer, het zit aan meerdere kanten. Mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen en schrijven, die hebben ook moeite met de snelheid van de DigiD. Dat is ook een veiligheidsissue. Je moet niet te lang het scherm open laten staan om weer je volgende stap te maken. Maar dat is voor heel veel mensen, gaat dat gewoon veel te snel. Een tweede is dat het door de continue updates van veiligheidsmaatregelen ook continu verandert. Dus als je eenmaal gewend bent, kan het best zijn dat het na een aantal maanden weer een update heeft gehad. En je het weer voor jouw gevoel weer opnieuw moet leren. Het zijn vaak hele kleine veranderingen, net als in de bank-app. Maar dat heeft een grote impact. Mm-hmm. Ja, en als laatste toch ook het beschikbaar hebben van apparaten. Je hebt gewoon vaak, heb je meerdere apparaten nodig om ergens in te komen. Bij een DigiD kan het op sommige momenten met één apparaat, maar je hebt vaak twee apparaten nodig. Dat heeft niet iedereen. Daar staan we ook niet altijd bij stil. Ja, ik schrok wel een beetje van de aantallen. 2,5 tot 4 miljoen mensen, werd in de reportage gezegd, hebben onvoldoende digitale vaardigheden. Ja, welke groepen lijden daar dan het meest onder? Nou, het zijn groepen voor de hand liggend, en dat zeggen we ook altijd, de ouderen. Maar dat is dus niet waar. U hoorde het ook in het filmpje. De groepen zijn veel breder. Het zijn jongeren die vaak splintervaardig hebben, zo noemen we dat. Dus die kunnen heel goed op socials, die kunnen perfect gamen, maar hebben wat moeite met digitaal burgerschap. Weten niet wat zij online moeten regelen en hoe ze dat moeten regelen. We zien dat cognitief een probleem is. Ouderen voor wie het niet een automatisme is, voor wie het niet een aangeleerd gedrag is, daar is het echt ingewikkeld voor. Maar ook mensen met een licht verstandelijke beperking, anderstaligen en mensen met lage geletterdheid. Het is over het algemeen toch nog erg talig. Dus taal en digitaal gaan heel nauw met elkaar op. Maar er zijn ook veel mensen waarvan we het helemaal niet zien, omdat zij voldoende hulp om zich heen hebben. Dus kijk maar eens in de bestuurskamers bij de bedrijven. Het wordt vaak uitbesteed op dat niveau. En dat is bij heel veel mensen ook het grote probleem. Als je een klein sociaal netwerk hebt, niet voldoende hulp om je heen hebt, dan wordt het gewoon echt heel ingewikkeld. Dus zolang je hulp kunt vragen, kom je er vaak wel uit. Maar we zien juist bij de groepen die een grotere afstand hebben tot die digitale samenleving, dat zij vaak ook een wat kleiner sociaal vangnet hebben en kampen met meerdere problemen. Goed, maar de bibliotheek en uw organisatie bieden dus hulp. Wietske Kamsma van de Alliantie Digitaal Samenleven. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school, maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht en dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sascha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Bij Winford kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. CDA-leider Hoekstra zal niet nog een keer lijsttrekker voor het CDA zijn. Een overzicht van het nieuws, Wouter Balgemoed. In een gesprek met de Telegraaf herhaalt Wopke Hoekstra dat hij meer bestuurder dan politicus is. Ook zegt Hoekstra dat hij niet doof is voor de kritiek die al langer klinkt op zijn leiderschap. Hij denkt nog na over zijn toekomst in de politiek, maar vindt een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer niet voor de hand liggen. Volgens Hoekstra lopen er meerdere talenten binnen het CDA rond die het lijsttrekkerschap aan zouden kunnen, maar is het aan hen om hun hand op te steken? Als het aan GroenLinks en de PvdA ligt, moet demissionair premier Rutte per direct weg, zeiden de partijleiders Kuiken en Klaver in Nieuwsuur. In het debat vandaag over de val van het kabinet zullen de leiders van de linkse partijen een motie van wantrouwen indienen. Het is nog onduidelijk of die een meerderheid haalt. Minimaal één van de coalitiepartijen zou dan ook voor moeten stemmen. Bij een meerderheid moet Rutte per direct weg en kan hij niet aanblijven als demissionair premier. In Rotterdam zijn gisteravond zeker 4 appartementen onbewoonbaar geraakt door brand. Die ontstond waarschijnlijk door een gaslamp op een balkon, weet Omroep Rijnmond. Er is niemand gewond geraakt. Zo'n 35 mensen moesten hun woning verlaten. Een deel daarvan kon 's avonds nog terug. Voor de Rotterdamse inwoners van wie het huis onbewoonbaar is geraakt, wordt opvang geregeld. In het noorden van Syrië zijn tenminste 8 mensen om het leven gekomen toen 2 autobommen ontploften. Een van de explosies was in een dorp bij de Turkse grens. Een andere bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Het conflict in Syrië heeft sinds de start in 2011 aan bijna 500.000 mensen het leven gekost. De faunabescherming doet aangifte tegen de Drentse boer die werd gebeten door een wolf en tegen de burgemeester. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde daarna met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Daarbij werd hij in zijn arm gebeten. De faunabescherming zegt dat er geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. Oekraïne wil de grens met buurland Belarus beter beschermen, heeft president Zelensky gezegd. Hoe hij de meer dan 1000 kilometer lange grens wil verstevigen, zei Zelensky er niet bij. Belarus staat aan de kant van Rusland in de oorlog. Vanuit het land kwamen aan het begin van de oorlog Russische troepen Oekraïne binnen. Nu zijn er nog duizenden Russische militairen gestationeerd. Daar trainen ze voor aanvalsmissies. Maar deskundigen noemen het onwaarschijnlijk dat Rusland een nieuwe aanval plant vanuit Belarus. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog bij 23 tot 26 graden. Morgen is het ook droog en een paar graden warmer. Hoe verloopt de ochtendspits deze maandag, Wijnand Zwaan? Nou, in het midden van het land verloopt hij nogal rustig door de zomervakantie. In het zuiden van het land zijn duidelijk meer problemen op de weg. Vooral door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Daardoor staan de files op de A16 vanuit Antwerpen. Bij de Moerdijkbrug, het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Daarachter op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is fors vanaf de afrit Geldermalsen ongeveer een uur. Omrijden kan vanaf Knopendijl via Gorkum over de A15, de A27 en daarna de A59. Dan de A28 van Zwolle naar Assen door een ongeluk file bij de afrit Ruinen. De vertraging is zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En verderop richting Groningen opnieuw in de file door werkzaamheden bij Groningen. Op de A28 komend vanuit Zwolle tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid nu 6 kilometer. En de extra reistijd is ongeveer een half uur. Ster. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Het NOS Radio 1-journaal. CDA-leider Wopke Hoekstra zal geen lijsttrekker meer zijn bij de verkiezingen in november. Dat heeft hij in een interview met de Telegraaf gezegd. Ja, politiek verslaggever Roel Bolsius, waarom wil hij niet opnieuw lijsttrekker zijn? Ja, omdat hij zegt dat het leiden van een partij minder bij hem past dan het zijn van een bestuurder. Hij heeft het enige tijd geleden besloten dat hij zich niet opnieuw zou richten als lijsttrekker op de CDA-lijst. Dat komt nu versneld naar buiten door de val van het kabinet. En het is eigenlijk hetzelfde argument om eerder al niet mee te doen aan de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA in 2020, die Hugo de Jonge toen won. En dat hij dan toch partijleider is geworden is omdat Hugo de Jonge zoveel kritiek kreeg in coronatijd en de baan zo zwaar was dat hij zei van ja, ik kan niet lijsttrekker zijn bij de verkiezingen. En toen deed de partij, het CDA, een klemmend beroep op Hoekstra. En toen heeft Hoekstra toch gezegd, ja oké, dan word ik de lijsttrekker en de partijleider. Maar het argument is hetzelfde dus. Ja, in de Telegraaf zegt Hoekstra dat er regelmatig kritiek is geweest. Op welke momenten doelt hij dan specifiek? Nou, allereerst op zijn keuze om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Daardoor eigenlijk een redelijk onzichtbare positie te hebben in Nederland. Minister van Buitenlandse Zaken is natuurlijk veel weg. En zeker door de oorlog van Rusland die Oekraïne binnenviel, is dat alleen maar meer geworden. Dus onzichtbaar zijn, het CDA-geluid niet genoeg kunnen vertolken. Er was ook veel kritiek op het stikstofbeleid, dat niet helder was wat het CDA eigenlijk wil. Dat ze te laat het CDA-geluid hebben kunnen vertolken in het kabinet en de coalitie. Kritiek bijvoorbeeld dat pas na de mislukte provinciale statenverkiezingen dat hij op de rem trapte in het kabinet en gezegd heeft dat hij wilde heronderhandelen. Dus ja, op verschillende punten kritiek. Kritiek die ook wel af en toe terecht is, zegt hij in dat interview. Nou, Hoekstra wordt het dus niet. Dan is natuurlijk de grote vraag, wie dan wel? Wie staan er klaar bij het CDA? Nou, Hugo de Jonge wordt het ook niet. Die heeft dat dit weekend bij Op1 gezegd, dat hij dat niet wil worden. Namen die genoemd worden, dat zijn de jonge honden in de fractie. Henry Bontebal, erg zichtbaar op de klimaatdiscussie. En Derek Boswijk, hij doet het stikstof en landbouw bij het CDA. Dat zijn zichtbare mensen, daar kan aan gedacht worden. Maar dat is nog helemaal niet duidelijk of die ook willen. Hoe het CDA hier nu verder mee gaat is ook nog niet duidelijk, want de partij heeft nog niet gereageerd. Dus ook niet gezegd hoe ze aan een opvolger van Hoekstra gaan werken. Ja, het CDA moet dus op zoek naar een andere leider. Dan gaan we naar de VVD. Mark Rutte ligt daar ook onder een vergrootglas. Ja, wat zijn de geluiden bij die partij? Ja, Rutte kreeg gelijk na de val van het kabinet de vraag of hij door wil als partijleider. Hij zegt, als je het me nu vraagt, dan zeg ik vanzelfsprekend ja. Maar hij moet zich nog beraden. En hij gaat er natuurlijk niet alleen over. Zijn partij moet hem ook nog willen. Hij is jarenlang de onbetwiste leider geweest. Maar dat heeft wel wat deuken opgelopen. En je hoort ook wel geluiden vanuit zijn partij, ook steeds openlijker, dat het misschien wel tijd voor Rutte is om te gaan. Maar of die tegengeluiden echt genoeg voldoende tractie krijgen, ja, dat is nog niet te zeggen. Dat moeten we de komende weken gaan zien. Ja, het wordt een drukke dag in Den Haag. Demissionair premier Rutte heeft vandaag eerst het Tweede Kamerdebat, waarin hij moet gaan uitleggen waarom het kabinet gevallen is. Ja, wat voor dag wordt het, denk jij? Ja, het wordt in ieder geval een lang debat. De oppositie zal hem voor de voeten gaan werpen dat hij het eigen belang, het eigen partijbelang boven het landsbelang heeft gesteld. Er zullen ook moties van wantrouwen komen. Die zijn al aangekondigd. De oppositie wil hem weg hebben, maar de kans dat die dan aangenomen wordt, acht ik wel klein, want om een meerderheid te krijgen moet een van de voormalige coalitiegenoten ook instemmen met die motie van wantrouwen. Nou, de VVD gaat dat in ieder geval niet doen. Ze zijn er niet helemaal gerust op dat de ChristenUnie dat ook niet gaat doen. Ze houden het voor mogelijk dat die dat toch gaan doen. Maar ik acht die kans wel klein, want als de motie van wantrouwen het gaat halen, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de andere VVD-ministers ook het beltje erbij neer gaan gooien. En dan is het helemaal chaos in de politiek. Dus ik denk niet dat de voormalige coalitiegenoten dat op hun geweten willen hebben. Dankjewel, Roel. Ja, verslaggever Danny Simons die staat op dit moment op station Amersfoort. Ja, Danny, houdt dat nieuws rond de val van het kabinet de mensen daar nog steeds bezig? Jazeker, maar niet bij iedereen hoor, moet ik zeggen. Zo sprak ik ook een aantal mensen. Ik denk zeker wel een stuk of drie die niet eens door hadden dat het kabinet is gevallen. Terwijl het nou inmiddels toch al vrijdag, drie dagen geleden is, want vrijdagavond kwam dat nieuws natuurlijk. Ja, en mensen die ik hier spreek over, nou, bijvoorbeeld die motie van wantrouwen, hè, waar Roel het net over had, daar zijn de mensen nogal verdeeld over. En als ze een mening hebben, dan spreken ze zichzelf soms ook wel tegen. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou ja, we vinden het een goed idee als premier Rutte per direct weggestuurd zal worden als demissionair premier en dat er dan een nieuw iemand komt. Maar volgens ons is er ook geen betere. Nou, daar zit dan een beetje een soort contradictie in, hè. Dus de conclusie hier op station Amersfoort is toch wel een beetje zoveel mensen, zoveel meningen. Als je hier aan de treingangers, de forensen vraagt wat zij ervan zouden vinden als premier Rutte, demissionair premier Rutte, per direct weggestuurd zou worden. Ja, aan de een kant begrijp ik het wel, want het mag wel eens een beetje anders aan de top. Maar hij heeft natuurlijk wel het een en ander voor ons betekend. Maar voor mij persoonlijk, ik ben een ChristenUnie-fan, vind ik hem toch wat te veel liberaal. VVD, zeg maar. Niet liberaal, maar VVD. Van hebben en houden. Ik vind het vervelend dat het kabinet is gevallen. Het zou misschien goed zijn als er wel een capabel iemand de leiding zou nemen over de regering. Maar heeft u misschien een naam in uw hoofd waarvan u denkt, nou, die zou het wel kunnen, die zou meteen in kunnen stappen? Nee, dat zou ik zo niet kunnen. Daarvoor ben ik niet deskundig genoeg. Dus ik ben wel bescheiden. Maar ik vind het wel interessant allemaal om te volgen. Ik vind het heel leuk. Nou, ik ben niet voor Rutte, maar laat hij die paar maanden ook nog even blijven, hoor. En waarom is dat belangrijk? Ja, wie moet het anders worden voor die paar maanden? Dan kan je beter in de verkiezing afwachten in november en dan een nieuwe kiezen. Maar eigenlijk is dat wel een vraag inderdaad waar ik mee zat. Inderdaad. Wie moet het volgens u dan gaan doen? Heel moeilijk. Ik zou niet weten op het moment. Nee, is op dit moment geen beter iemand? Die eruit springt. Nee, voor mij niet. Nee, het is allemaal één pot nat. Vandaag wordt een spannende politieke dag. Jesse Klaver en Atje Kuiken die willen demissionair premier Rutte eigenlijk per direct naar huis sturen door een motie van wantrouwen, door daarover te laten stemmen. Ja, wat vindt u daarvan? Voor. Hij kan beter zich richten op datgene wat we hier in Nederland voor de problemen hebben die opgelost moeten worden. En daar is hij niet voor aangewezen. Niet de aangewezen persoon. Dus daar mag hij opstappen. Per direct. Per direct? En zorgt dat niet voor een nog groter probleem in de samenleving? We hebben al met zoveel crises te maken. Ja, maar hij is een van de wortels waar de problemen door zijn ontstaan. En als je die niet ontgint, dan blijft het onkruid groeien. Dus u bent het eens met het argument voor die motie van wantrouwen dat als premier Rutte weggaat, dat ook de weg naar oplossingen sneller wordt gevonden? Zeker. Ja, daar ben ik van overtuigd. En dus per direct? Dat is per direct. Als hij dan weggaat, heeft u ook al een idee wie zijn vervanger moet zijn? Nou, die zal ongetwijfeld zal die aanwezig zijn. Laat Carolien van der Plas het maar doen. Eens kijken of dat enigszins voor die paar maanden of dat vruchten afwerpt. Ik denk dat dat enigszins wel mogelijk is. Ik vind eigenlijk dat Rutte moet blijven. In ieder geval tot nieuwe verkiezingen. Ik denk dat op de korte termijn geen andere beter alternatief is. Dus ja, ik denk dat de motie hem niet gaat redden. Maar mocht het wel gebeuren, dan zou ik dat ook niet erg vinden. Als dat gebeurt, dan moet er dus wel iemand anders zijn. Volgens de linkse partijen moet dat een zakenpremier zijn. Ja. Heb jij enig idee wie dat moet zijn? Iemand een beetje afstand van de politiek? Geen idee, maar ik las ook dat de vicepremier Kaag kan worden. Nou, dat zou ook een prima keuze zijn. Ja, eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Wie buiten politiek het stokje even kan overnemen, zeg maar. Laat hem even voor een paar maanden afmaken, want nu is het zo'n zooitje. En als Rutte, zeg maar, nu weggaat uit het torentje en moet nu nog een goede vervanger zoeken, ja, dan gaat het niet goed. Ik denk dat hij alles heeft gegeven en niet alleen maar foute dingen heeft gedaan. Natuurlijk blunders heeft gemaakt, maar hij heeft ook hele goede dingen gedaan voor Nederland. En dat vind ik altijd jammer dat dat wel eens vergeten wordt. Toch zegt u, stuur hem maar per direct weg. Nou, het is wel eens een keer goed, denk ik, als er een frisse wind komt. Zeker nu, in al deze ellende die de wereld nu in zit en Nederland in zit. Denk ik dat het wel... wie weet brengt het iets nieuws. Nou, dat kan ook een argument zijn, zeggen mensen, om hem juist te laten blijven tot aan de verkiezingen. Om juist nog eventjes orde op zaken te stellen zover het kan in een demissionair kabinet. Nee, ik vind het wel een goed idee dat, om het nu te doen. Nu willen GroenLinks en PvdA het liefst een zakenpremier. Iemand met een beetje afstand van de politiek. Ik zie u hard nadenken. Ik zou een vrouw van kleur heel leuk vinden. Als dat een keer een vertegenwoordiger wordt van Nederland. Om te laten zien Hè, dat we daar ook voor staan, inclusiviteit. Dus dat lijkt me wel een mooie. Maar ik heb niet geen naam. Ja, Danny Simons sprak met de reizigers op station Amersfoort. Straks om 9:45 begint dus in de Tweede Kamer dat debat over de val van het kabinet. Bedrijven met afgedankte stints kunnen binnenkort een schadevergoeding van de staat krijgen, dat meldt het AD. Die compensatie voor kinderopvangorganisaties en postbedrijven kan volgens het AD oplopen tot €12.000 per stint als de compensatieregeling wordt goedgekeurd. De stint moest in 2018 van de weg na een ongeluk in Os, waarbij 4 kinderen om het leven kwamen. De Raad van State bepaalde dat de overheid de stint nooit had mogen goedkeuren, vandaar dus nu compensatie. Bijna een jaar na de aankondiging van het ministerie dat het hard zou ingrijpen op de As-Siddiq-scholen is de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam terug bij af. Dat meldt het Parool. Volgens die krant vechten bestuurders elkaar opnieuw de tent uit. Het schoolbestuur heeft een ontslagen bestuurder een contact- en gebiedsverbod opgelegd. De inspectie, onderwijsinspectie, zegt in het Parool op de hoogte te zijn van de nieuwe problemen en meteen na de zomervakantie een onderzoek te beginnen. De Verenigde Naties waarschuwen volgens persbureau AP voor een totale burgeroorlog in Soedan. Aanleiding voor de waarschuwing van VN-secretaris-generaal Guterres zijn de luchtaanvallen van het leger dit weekend. Daarbij kwamen 22 mensen om in de grootste stad van Soedan. En bij de gevechten tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep RSF zijn in totaal al naar schatting 3000 doden gevallen. Op een kinderdagverblijf in de zuidoostelijke Chinese provincie Guangdong zijn 6 mensen om het leven gekomen bij een steekpartij, weet persbureau AFP. Onder hen 3 kinderen. Een man van 25 werd gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend. In China zijn vaker mesaanvallen op scholen geweest. Vorige maand nog verwondde een beveiliger van een kleuterschool 39 mensen met een mes, van wie 37 kinderen. En 4 op de 10 vakantiegangers komen niet uitgerust terug van de zomervakantie, concludeert Hart van Nederland op basis van eigen onderzoek. Organisatiepsycholoog Lennart Thoma heeft wel wat tips om meer rust uit de vrije weken te halen. Niet je mobiel meenemen, niet je laptop meenemen. Eigenlijk gewoon echt ontkoppelen van je werk. Dus helemaal los ervan te zijn. Niet erover na te denken zo min mogelijk. Ga ook boeken lezen die niet met je werk te maken hebben. En verder is het volgens de organisatiepsycholoog goed om vlak voor de vakantie alvast het werkritme langzaam af te bouwen. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. In het midden van het land staan weinig files door de zomervakantie. In het zuiden van het land is het wat drukker, vooral door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Op de alternatieven staan files op de A17 Roosendaal-Dordrecht. De vertraging bij knooppunt Klaverpolder is 1/2 uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. De weg is weer vrij. Er staat file vanaf de afrit Geldermalsen met 1/2 uur vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Assen is een ongeluk gebeurd bij de afrit Ruinen. De rechterrijstrook is dicht, het oponthoudt zo'n 20 minuten. En verderop veroorzaken werkzaamheden file bij Groningen. Tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid nu 6 kilometer met 1/2 uur oponthoud. Meer wederzijds begrip en een betere onderlinge relatie. Dat was het doel van het meerdaagse werkbezoek aan China van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Yellen ontmoette in Peking onder meer premier Li Qiang en ze sprak ook verschillende Chinese topambtenaren. Correspondent Sjoerd Den Daas. Sjoerd, heeft dit bezoek geholpen in die gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten? Nou ja, het heeft de ruzie tussen die twee landen in elk geval niet erger gemaakt. Nou, dat is niet een lat die heel erg hoog ligt. Maar er waren natuurlijk ook niet hele hooggespannen verwachtingen van tevoren. Ze heeft echt 10 uur gepraat met Li Qiang. Je zei het al, de premier, Ge Lifeng ook, de vicepremier, chef economie hier in China. Dus ze heeft er echt wel de tijd voor genomen. 3 buigingen trouwens van Yellen zagen we toen ze vicepremier Ge ontmoette, die ze per ongeluk nog Groen noemde. Nou ja, goed, het was een opmerkelijk fenomeen om te zien. 3 buigingen doe je als je oma is overleden. Bijvoorbeeld iets wat je doet in een tempel, maar niet per se tegen een gelijke. Je maakt je heel erg klein. Dat was heel opmerkelijk. Werd ook niet op gereageerd vanuit Chinese zijde. Een beetje het gevoel alsof daar een slechte student bij de rector moest binnenkomen. Maar goed, het werd wel gewaardeerd, denk ik, haar bezoek hier aan China. Ze heeft in elk geval geprobeerd om iets voor elkaar te krijgen, een band op te bouwen met de mannen waar het China betreft. Gaat het vooral om mannen natuurlijk in de partijtop, om daar een band mee op te bouwen. Mannen die eigenlijk heel weinig buitenlandervaring hebben en ook heel weinig hebben gepraat natuurlijk de laatste jaren met Amerikanen. Ja, vorige maand nog was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken nog in China. Hoe wordt er in China gekeken naar deze bezoeken zo kort op elkaar? Nou, toch wel als een poging van Amerika om te beginnen met een soort van verzoening in elk geval. Er wordt wel wat argwanend naar gekeken, maar toch ook wel, een rode loper zou ik het niet willen noemen, maar de deur gaat in elk geval wel een beetje open. En men staat open voor gesprekken. Men wil niet praten over ontkoppeling, wat Amerika natuurlijk lang heeft gepredikt. De economie veel minder afhankelijk maken van China. Daar ging het nu ook wel weer over. Ook onder Yellen, al heet dat nu meer risico's afbouwen, de-risking of diversificatie. En ze zei ook daarbij van, nou ja, gezonde concurrentie moeten we hebben. Het klinkt allemaal een stuk vriendelijker. Maar goed, ze zei daar natuurlijk dan ook alweer bij dat nationale veiligheid daarbij wel een leidende rol speelt. Nou ja, in China is dat een vrij rekbaar begrip. Amerika, bij monden van Yellen, zei nu in elk geval dat dat volgens hele nauwe definities en heel doelgericht zal worden ingezet. Ja, op de gespreksagenda stonden allerlei onderwerpen van klimaat tot handel. Wat zijn zoal de belangrijkste uitkomsten? Ja, ik denk dat je toch vooral moet zien als winst dat er gepraat wordt. En ook een aantal dagen lang gepraat wordt. Dat er een aantal dagen lang ook niet echt met modder is gegooid, natuurlijk. Er zijn gevoelige onderwerpen ook heen en weer geslingerd. Maar niet zoals dat tijdens eerdere gesprekken wel eens plaatsvond. Wat je wel terugleest, moet ik zeggen, in Chinese staatsmedia is het cynisme. Hè. Als het gaat over gezonde concurrentie, zoals Jelle zei, is dat er niet eentje dan met Amerikaanse karakteristieken? Heeft het beestje misschien gewoon een andere naam gekregen? Maar tegelijkertijd, je leest van beide kanten toch ook wel terug. Het waren diepgaande, openhartige, constructieve gesprekken. Amerika noemde het veelomvattend. Natuurlijk na Blinken, die ook wel wat hardere noten te kraken had, had Yellen trouwens ook wel. Maar was dit een vrij zalvend bezoek, zou je bijna kunnen zeggen. Maar goed, er waren nog wel wat onderwerpen die ook de revue passeerden, waar men echt geen stap dichter bij elkaar is gekomen. De restricties vanuit Amerika, waar wij in Nederland ook aan meedoen, richting de Chinese chipsector, die de Chinese lange mars naar eigen chiptechnologie moet vertragen, zoveel mogelijk. Ook de acties van China, zeg maar, de exportbeperkingen waar het gaat om grondstoffen die nodig zijn om die chips te maken, dat is natuurlijk ook wel voorbijgekomen. Ja, daar is men echt geen millimeter opgeschoven. China zegt daarvan, we moeten elkaar in het midden tegenkomen. En daarvan zegt Amerika dan van, nee, we gaan daar helemaal niet opschuiven. Dit is nodig om onze nationale belangen veilig te stellen. En dan tot slot nog heel even iets anders, toch groot nieuws. 6 doden bij een steekpartij in een kinderdagverblijf in Guangdong. Ja, heel tragisch. We zien daar ook al filmpjes van verschijnen op Chinese sociale media, waarbij het lijkt alsof daar kinderen, andere mensen ook zwaar gewond dan wel inmiddels omgekomen zijn na zo'n aanslag, waar het toch op lijkt. We weten nog niet heel veel daarvan, anders dan dat het inderdaad bij een kinderdagverblijf is gebeurd in Lianjiang, een prefectuur, een stadje in de zuidelijke provincie Guangdong. We weten dat er 6 mensen bij zijn omgekomen. Daaronder onder andere een ouder, een leraar en ook 3 kinderen in elk geval. We weten volgens de politie in elk geval, die zeggen te weten, dat de dader Wu Mojie is, een 25-jarige man. Maar van zijn motief en zijn achtergrond kennen wij nog heel weinig. In meer algemene zin, als je kijkt naar vorige steekpartijen op scholen. Het is niet zo dat die elke dag voorkomen, maar elk jaar zien we daar eigenlijk wel eentje van hier in China. Dat vaak, en dat zal je waarschijnlijk niet verbazen, dat het gaat om mensen met mentale problemen, mensen met bepaalde stoornissen. Of dat hier aan de hand is, weten we dus nog niet. We wachten echt op updates vanuit de politie daar lokaal in Lianjiang. Dankjewel, correspondent Jordan Daas. Up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. she needs a shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the life by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Sunny Days, Armin van Buuren, featuring Josh Kambe. In de studio, ja. Ja, ja, Guylaine, featuring. Zeker, zeker. Guylaine Plag in de studio, goedemorgen. Wat gaan jullie straks allemaal bespreken? Nou, we hebben straks een debat featuring Mark Rutte. Dat is een beetje de vraag. Die begint in ieder geval met een verklaring, hè, voordat het debat in de Tweede Kamer over het ontslag van het kabinet gevoerd gaat worden. Dus dit weekend al veel gezegd. Het zal vandaag ook erover gaan dat er moties van wantrouwen worden ingeleverd. Ingediend, precies, ja. Tegen Mark Rutte. En dat is ook eigenlijk de stelling. Rutte moet direct terugtreden. Is dat nu wat het handigste is om te laten gebeuren? Dat wil een aantal van de oppositiepartijen. Die willen die motie van wantrouwen indienen. Nou, een aantal volgens mij allemaal zo'n beetje. Ja, maar de vraag is, gaat inderdaad de coalitie, één coalitiepartij daarin mee? En krijg je dan een zakenpremier? Dat is dan wat wordt gezegd. Maar ja, voor zover wij weten is dat ook niet zo eenvoudig geregeld. Dus je kunt ook zeggen van, laten we nou in ieder geval een demissionair premier aanhouden om de boel draaiende te houden. He, waar vanochtend Inge Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW ook over in de uitzending had. Er moeten dingen gedaan worden. Dus zorg dat de boel draaiende kan blijven. Ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars daarvan vinden. Zeggen ze, laat hem daar even zitten om in ieder geval de boel aan de gang te houden. En het is politiek opportunisme van een oppositie om nu te zeggen, hij moet per direct weg. Of zeg je, nee, dit is echt een moment. Jesse Klaver zei van, hij heeft zich niet premier waardig, maar echt als partijleider opgesteld. Dus dit is het moment dat hij gewoon het torentje moet verlaten om plaats te maken voor iemand anders. En lost dat dan op de korte termijn al iets op, of niet? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Met de stelling, Rutte moet direct terugtreden. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt vandaag nog tot 6 euro om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. Het is iets over 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De val van het kabinet is schadelijk voor de belangen van Nederland, zeggen 20 organisaties, vakbonden en gemeenten. Ze roepen in een brief de politiek op om nu niet tot stilstand te komen. Volgens hen is er dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. GroenLinks en de PvdA willen dat demissionair premier Rutte per direct opstapt. De partijleiders Klaver en Kuiken zeiden in Nieuwsuur dat ze vandaag in het debat over de val van het kabinet een motie van wantrouwen indienen tegen Rutte. Voor een meerderheid moet minimaal één coalitiepartij ook voor zijn. Als dat zo is, dan kan Rutte niet aanblijven als demissionair premier. CDA-leider Hoekstra zegt in de Telegraaf dat hij niet opnieuw lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij vindt het ook niet logisch om zich op de kandidatenlijst te laten zetten en denkt naar eigen zeggen nog na over zijn politieke toekomst. De faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt. In die Drentse plaats werd gisteren een boer gebeten door een wolf toen hij het dier probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Volgens de faunabescherming had de burgemeester niet het recht om de wolf daarna dood te laten schieten. En de natuurorganisatie doet ook aangifte tegen de boer. En in het noorden van Syrië zijn tenminste 8 mensen om het leven gekomen toen 2 autobommen ontploften. Een van de explosies vond plaats in een dorp bij de Turkse grens. De andere bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Gaan we naar Roosmarijn Knol voor het weer vandaag. Ja, het wordt vandaag een zonnige dag. We hoorden net al het liedje Sunny Days. Dat is vandaag voor een groot deel van het land weggelegd. In de ochtend alleen in het noordoosten nog wat wolkenvelden. Maar die zijn momenteel al aan het wegtrekken. Dan is het een tijd echt flink zon overgoten. In de middag ontstaan er dan nog wat stapelwolken. Maar de kans op buien is heel erg klein. Er is een westenwind opgestoken. Die heeft voor wat verkoeling gezorgd na dat tropische weekend die we achter ons hebben liggen. Aan zee af en toe een vrij krachtige wind. Boven land een matige westenwind. Vanavond lossen die stapelwolken dan op, maar neemt alleen in het noordwesten de bewolking toe. Daar kan dan ook een enkel spatje regen gaan vallen. En na vandaag ook nog meer sunny days? Ja, er zit nog wel meer zonneschijn aan te komen, maar het bewolkingsbeeld wordt wel iets wisselender. Want morgen hebben we tijdelijk even met een zuidenwind te maken. Komt er ook wat warmere lucht weer onze kant op. Kan het lokaal weer 30 graden worden. Maar vanaf dinsdag neemt die westenwind het stokje weer over. En dan moeten er toch af en toe wel wat storingen vanaf de oceaan onze omgeving passeren. Dus dan tijdelijk iets meer bewolking, soms wat buien. Maar als het eenmaal droog en zonnig is, dan keert dat zomerse gevoel weer terug. En dat doen we dan meestal bij een temperatuur tussen 20 en 25 graden. Dankjewel. Wel, Roosmarijn, dan de ANWB Verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen in Noord-Brabant. Vooral door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. Het is daardoor extra druk op de A16 en de A17 richting Rotterdam. Verder zijn er ook wat bijzonderheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A7, Den Oever richting Zaanstad. Daar staat file door een ongeluk bij Purmerend Noord. Nu 6 kilometer file vanaf Horen Noord. De vertraging is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. A28, Zwolle richting Groningen. Tussen Hogeveen en de afrit Ruinen. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En verderop staat opnieuw file bij Groningen. Dat komt door werkzaamheden. Daardoor is het aansluiten vanaf de afrit Eelde 5 kilometer met een half uur extra reistijd. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor 3 euro per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ja, het is vandaag de eerste rustdag in de Tour. Tijd om na 9 etappes de eerste conclusies te trekken en vooruit te kijken naar de komende week. Natuurlijk met wielercommentator Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, eerst maar eens even terugblikken op die eerste week. Er was een strijd beloofd tussen Pogacar en Vingegaard. En die twee hebben zich wel aan hun belofte gehouden, hè? Ja, meer dan dat. Ze hebben zoveel laten zien en zoveel duels laten zien nu al in die eerste week. Dat hadden we op voorhand niet verwacht. We hadden verwacht dat uiteindelijk die Tour wel in een prachtige duel tussen die twee zou uitpakken. Maar eigenlijk hebben we gewoon bijna iedere dag strijd gehad, hè? Zelfs in die allereerste etappes in Baskenland, waar Pogacar gewoon voor bonificatieseconden ging. Op klimmetje tussendoor. Aan de finish probeerde nog wat seconden te pakken. We hebben natuurlijk gezien dat Vingegaard op een gegeven moment in de Pyreneeën de macht het leek te grijpen. En Pogacar leek eigenlijk weg te drukken. Maar ja, de dag daarna kwam Pogacar weer terug. Ja, en gisteren natuurlijk op de flanken van de Puy de Dôme weer een mooi gevecht tussen die twee. Uiteindelijk bleef er maar 8 seconden tijdverschil tussen Pogacar en Vingegaard over. Maar ook als je kijkt naar het algemeen klassement, hè, 17 seconden verschil slechts tussen die twee, de nummers 1 en 2 in het klassement, na die eerste week. Ja, dat belooft gewoon echt een heel spannend vervolg van deze Tour. Ja, Vingegaard zei gisteren dat de aankomst meer geschikt was voor een renner als Pogacar. Zijn aankomsten zouden nog komen. Heeft hij daar nou een punt of is Pogacar toch wel echt sterker aan het worden? Ja, dus ik vind dat een hele moeilijke vraag. Gewoon aan de ene kant natuurlijk heeft Vingegaard wel gelijk als je kijkt naar de Tour van vorig jaar. Hele lange beklimmingen, slopende etappes in de Alpen met name, waar ze vorig jaar natuurlijk uiteindelijk Pogacar gekraakt hebben. Met de ploeg met name, ook met Jumbo-Visma. Daar heeft hij daar gelijk in. Hij heeft op papier, en dat blijkt nu ook wel in de praktijk, toch wel een sterkere ploeg dan Pogacar. Kortom, dat kunnen ze gaan uitspelen straks in de Alpen. Aan de andere kant, ja, Pogacar die laat zulke gekke dingen zien. En af en toe, hè, we zagen dat dus in de Pyreneeën, in die tweede Pyreneeënrit, dat hij ineens terugkomt, eigenlijk uit geslagen positie. Sterker nog, aan de voet van die klim had hij zelf nog het idee, als het nu niet gaat, dan kan ik mijn koffers pakken en dan is het afgelopen. Dus hij had nog niet eens het zelfvertrouwen dat hij uiteindelijk tijd zou terugpakken op Vingegaard. Maar hij doet het wel. En dat maakt het zo mooi bij Pogacar, dat het een topsporter is waarvan je nooit helemaal weet wat daar de uitkomst van gaat zijn. En dus wat dat betreft staan wat mij betreft gewoon alle opties open. Goed, dan naar Mathieu van der Poel. Die stond al op lijstjes om in de eerste etappe het geel te pakken. Maar eigenlijk hebben we hem alleen nog veel zien knechten. En dan voor Philips, een sprinter uit zijn team. Wanneer zie jij kansen voor etappe-overwinningen voor Van der Poel?

En de klanten die kunnen ook een app downloaden. Dus op het moment dat de horecaondernemer het uitgeeft, scant hij dit bakje en hij scant de account van de klant. Dan gaat digitaal het bakje over van de inventaris van de horecaondernemer naar de klant. Als hij het terugbrengt, wordt de QR-code weer gescand en gaat het bakje dus weer digitaal terug naar de horecaondernemer. Die betaalt aan het bedrijf per keer een betaald bedrag. Wat betalen ze dan? Voor dit soort bakjes 25 cent. Want hoeveel horecaondernemers doen hier inmiddels aan mee? Op dit moment in Wageningen pas 3. We weten dat het in andere landen in Duitsland al langer draait en dat het goed gaat. Wat je natuurlijk hoopt is dat op een gegeven moment het liefst alle horeca, liefst niet alleen van Wageningen, maar liefst van heel Nederland meedoen. Maar er zullen er genoeg, denk ik, mee gaan doen om te zorgen dat je onderling het ook makkelijk maakt. Dat de klant dus niet per se hoeft terug te brengen daar waar hij het gehaald heeft. U bent ook bezig met herbruikbare bakjes. Klopt. We hebben een aantal klanten die het doen. Maar er zijn ook klanten die met een eigen bord komen. Of hè, ja, die serveren natuurlijk ook gewoon. Maar tot nu toe bevalt het op zich prima. Ja, en een belangrijkste vraag, wie doet de afwas? Ja, wij. Er wordt aan de mensen wel gevraagd of ze het in ieder geval kunnen afspoelen voor ze het inleveren. Hè? En komen die bakjes dan niet soms heel erg vies terug met klodders mayonaise die er al een week op zitten? Nou, dat denk ik niet. Als mensen het mee naar huis nemen, dan, ja, dan laat het ook niet zo vies daar staan. Dat was een reportage van Roeland Muller vanuit Wageningen. Het AD vraagt zich af of die mondkapjes in de Tour de France echt zin hebben. Want, constateert de krant, terwijl de renners tijdens de etappe van dichtbij vooruit worden geschreeuwd door supporters, dragen ze voor en na de etappe nog altijd zo'n mondkapje. Uit angst voor corona en verplicht door de organisatie. Wielrenner Danny van Poppel zegt in het AD dat hij tijdens de eerste etappes van de Tour de bier- en wietlucht van de Basken kon ruiken. Zo dichtbij kwamen ze blijkbaar. Dan kan een virus ook over worden gegeven, al dus van Poppel. En volgens de Vlaamse viroloog Mark van Ranst is dit symboolpolitiek. Mocht er een renner besmet raken, dan wil de organisatie kunnen zeggen dat er alles aan gedaan is. Nog meer nieuws uit de Tour. Fabio Jakobsen moet na dit seizoen vertrekken bij zijn ploeg Soudal Quickstep, vertelde hij gisteravond in de avondetappe. Ik heb hier wel met Patrick gesproken in de Tour, in de bus. En, Patrick Lefevre, ja, de baas. Mijn ploegbaas. Ja. En, we gaan ervoor deze Tour. We willen succes. Mm-hmm. En aan het eind van het gesprek heb ik een knuffel van hem gekregen. Maar ik kan helaas niet blijven. Dus ik moet een andere plek opzoeken, een andere ploeg. En dat loopt en het ziet er goed uit. Het is niet gek eigenlijk dat je dat tijdens de Tour dan vertelt. Ja, je moet nog niet presteren. Goed voor je motivatie. Ja, goed, hij gaat wel gewoon door, zegt hij. Maar toch wel een interessant op moment. In ieder geval, de Nederlandse ploeg DSM wordt genoemd als nieuwe werkgever. Jakobsen zei alleen maar met een lach gisteravond in de avondetappe: dat zou kunnen. Even weg van de oorlog bereidt voetbalclub Shakhtar Donetsk zich in Nederland voor op het nieuwe seizoen. De kampioen van Oekraïne heeft sinds kort ook een Nederlandse trainer. In de Volkskrant vertelt deze Patrick van Leeuwen dat hij Oekraïne een prettig land vindt om te wonen en probeert met de huidige situatie zo goed mogelijk om te gaan. Het is een veilig gevoel dat het luchtafweergeschutten doet, zegt van Leeuwen. Shakhtar speelt zijn competitiewedstrijden in Lviv. Europese wedstrijden worden in het buitenland gespeeld. Maar de grote droom is volgens Van Leeuwen terugkeren naar het eigen stadion in het door Rusland bezette Donetsk. En het AD praat met Dady Blind, die een contract tekende bij het Spaanse Girona. Blind vertrok transfervrij bij Bayern München en is enthousiast over zijn nieuwe Spaanse avontuur. Ze hebben hier een reële ambitie en willen niet met een zak geld de top bestormen, zegt hij. Ze willen geleidelijk groeien. Vorig jaar werd Girona 10e in de Spaanse competitie en volgens Blind willen ze van daaruit meer. Hij had ook lucratieve aanbiedingen uit de zandbak, al dus het AD. En dan doen ze de zandbak? Midden-Oosten. Saudi-Arabië bijvoorbeeld misschien, waar veel geld wordt. Respectvolle manier om dat te beschrijven. Ja, de zandbak inderdaad. Maar daar gaat dus Dady Blind niet naartoe. Mijn ambitie, zegt hij in de krant, is om zo lang mogelijk in de top te spelen. En laten we eerlijk zijn, in Spanje krijg je een geweldige leefomgeving bij. Gaan we naar de situatie op de wegen, Wijnand Zwaan. Opvallend zijn de files op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Daar nu 8 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A28 van Zwolle naar Groningen, daar veroorzaken werkzaamheden file bij Groningen-Zuid. Nu 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. I've got all day long just to walk down.

altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Het NOS Radio 1-journaal. Stilstand is echt onverantwoord. Dat schaadt de belangen van onze inwoners. Dat schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in een brief aan de Eerste en ook de Tweede Kamer. Na de val van het kabinet maken zij zich zorgen. Contact met Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent een van de opstellers van deze brief. Wat staat er verder nog in? We noemen 7 punten waar we onze zorg over uiten. Dat als het nu het kabinet geval is, als die zaken tot stilstand komen, ja, daar dienen we niemand mee. We zitten midden in een aantal hele grote transities, om dat woord maar te gebruiken. En grote opgaven die of op gemeentelijk niveau of op provinciaal niveau zijn neergelegd. Ook waterschappen spelen er een rol bij. We maken ons wat zorgen dat als al die grote vraagstukken nu stil komen te liggen, omdat die onderwerpen controversieel verklaard worden, dus voorlopig niet. Het kabinet er geen grote beslissing over kan nemen, dat we dan nog verder achterop komen. Ja, op welke onderwerpen is het volgens u echt essentieel dat daar nu toch besluiten over genomen worden? Nou, met name waar het gaat om wat er met het landelijk gebied moet gebeuren. We hebben als provincies allemaal plannen moeten inleveren voor hoe gaan we het landelijk gebied de komende jaren behandelen. Dat gaat allemaal zaken die hebben te maken met de waterkwaliteit, ook met stikstof, waar we al jaren mee bezig zijn. Ook over de verhouding tussen natuur en andere activiteiten in het landelijk gebied. Daar hebben we ook de overheid bij nodig. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een belangrijke, en provincies ook, maar gemeenten nog meer, die zitten te wachten op goede afspraken over de financiële huishouding na 2026. Want daar moet het nodig aan gebeuren over de financiering van zowel gemeentefonds als provinciefonds. We hebben een enorme opgave op het gebied van energietransitie. Waar van alles nog wat moet gebeuren. Waar het, als er stilstand komt, denk bijvoorbeeld aan netcongestie. Bedrijven die kunnen zich bij zich niet vestigen omdat het stroomnet te vol zit. Er zijn allerlei grote investeringen voor nodig. En ook wet en regelgeving. Denk aan de enorme opgave op het gebied van woningbouw. 900.000 huizen. Op papier staan ze er al, maar in de realiteit moeten ze natuurlijk nog gebouwd worden. Ook daar hebben we elkaar nodig. Nou, zo zijn, is er een aantal belangrijke thema's waarvan wij denken, ja, als dat nu allemaal stil komt te staan, Dan is dat niet goed. Maar was u verbaasd dat het kabinet viel afgelopen vrijdag, juist omdat er zoveel belangrijke dossiers liggen? Nee, laat ik zeggen, het zijn spannende tijden. En we zien het kabinet natuurlijk ook al een tijd met elkaar over heel veel verschillende onderwerpen flink met elkaar debatteren. En waar ze nu op gevallen zijn, dat is ook een van die punten waar wij als provincies en gemeenten ook mee verder moeten, namelijk de spreidingswet. Het probleem lossen ze dus niet vanzelf op. Of ik verbaasd ben? Maar ik ben er niet blij mee. Los van alles wat wij van het kabinet vinden. We hebben op dit moment gewoon een stevig kabinet nodig dat besluiten durft te nemen. Van welke signatuur dan ook. Nu voorlopig moeten we daar weer op wachten. Ja, wat hoopt u te bereiken met deze brief aan beide kamers? Zijn ook allerlei andere organisaties, we hadden al VNO-NCW de uitzending, die eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen. Hè? Ja, nou ja, dat geeft al aan dat dat het in de lucht zit, om het maar zo te zeggen. Dat we het probleem allemaal hetzelfde zien. We leven in een tijd waar heel veel dingen in een overgang verkeren. Waarin fundamentele vraagstukken aan de orde zijn, waar we met elkaar over in debat moeten, maar ook met name besluiten moeten nemen. Daar is een stevig kabinet voor nodig. En een kabinet dat ook besluiten durft te nemen. Ja, als dat er niet is, of als het kabinet voortdurend verlamd wordt door allerlei discussies intern, dan schiet het ook niet op. Dus daar heb ik ook al eerder iets over gezegd. Maar deze tijd vraagt echt heel veel van bestuur. Dus ook van landelijk bestuur. En wat we hopen te bereiken met deze brief is dat Kamerleden, die zometeen deze week gaan besluiten over welke onderwerpen dit demissionaire kabinet nog wel en niet besluiten kan nemen, of grote besluiten kan nemen. Ja, daar horen deze onderwerpen bij. Omdat we roepen het kabinet of de Kamerleden op om goed te luisteren naar onze inbreng. En straks om 9:45 dat debat in de Kamer. De oppositiepartijen willen een motie van wantrouwen indienen om Rutte uit het torentje te stemmen. Gaat dat helpen, Rutte weg, zeker in deze moeilijke situatie? We hadden het al over al die belangrijke dossiers. Ja, nou goed, ik ga geen uitspraken doen over individuele politici en over de politiek zelf. Mij lijkt dat we op dit moment gewoon ik houd bij de oproep van kabinet en Kamer. Wees verstandig en zorg dat we niet tot een complete standstill komen te staan. En daar hoort ook zeg maar, de positie van een premier bij. Maar daar doe ik verder geen uitspraak over. Nou, dan wil ik het toch ook nog even hebben over uw eigen partij, het CDA. Wopke Hoekstra zegt, ja, Ik ben niet beschikbaar voor lijsttrekkerschap. Bent u beschikbaar? Ja. Nou, dat... Nee, dat was 12 jaar geleden was het even aan de orde toen ik net vakbondsvoorzitter was van het CNV. Maar goed, ik heb ook nog helemaal niet... Die vraag is helemaal niet aan mij gesteld. Dus, maar ik stel hem nu... Ja, nee. Nee, toch niet? Nee. Want hoe kijkt u daarnaar? Wat kan het CDA op dit moment gebruiken in deze roerige tijden voor de partij? Ik vind dat het CDA echt moet werken aan zijn verhaal. Ik denk wel eens als er één partij is die dat zou moeten kunnen, is het die partij. En er moet dus ook iemand komen die een verhaal heeft en een goede mix weet te vinden tussen inspiratie, bezieling en gewoon realiteitszin. Met zicht op wat er in de komende tijd moet gebeuren. En zulke mensen zijn er. Die mensen zijn er, dat weet u zeker? In uw partij? Ja, die zijn er. Ja. Goed, dank u wel. Jaap Smit, voorzitter ook nog van het Interprovinciaal Overleg. Dank. Het is 9:11. In het Drentse Wapse is gisteren een wolf gedood door een schapenboer. Hij zou zijn aangevallen door het dier, waarna de burgemeester de opdracht gaf de wolf dood te schieten. Omdat de wolf een beschermde diersoort is, zijn er protocollen waarin is vastgelegd wanneer zo'n besluit mag worden genomen. De faunabescherming heeft inmiddels laten weten aangifte te gaan doen tegen de boer en ook tegen de burgemeester. Dick Lees is wolvenexpert en betrokken bij het samenwerkingsverband Wolven in Nederland en ook het wolvenmeldpunt van de Zoogdierenvereniging. Goedemorgen, meneer Lees. Ja, goedemorgen. Ja, doodschieten van een wolf mag dus niet zomaar, vandaar dat protocol. Wat staat daar zoal in? Nou, het is mogelijk aan het begin al wat misgegaan, want in principe mag een eigenaar zijn dieren beschermen en dan mag die ook een wolf verjagen. Maar in het protocol staat dat hij dat moet doen met geluiden of visuele middelen en dat het niet toegestaan is een wolf te verwonden. En ja, ik heb alles op afstand moeten volgen. Maar het lijkt er ook op dat de man met hooivork en schep de wolf tegemoet getreden is. Mm-hmm. Nou, die zijn vast niet gebruikt als visueel middel. Dus wat daar gebeurd is, laat zich wat raden. De wolf is in het hek gebleven en daar heeft daar 2 uur lang gezeten, kennelijk. En een burgemeester mag inderdaad het besluit nemen om een wolf te schieten. Maar dat geldt voor een situatie met acuut groot gevaar. En dat is ook vooral het gevaar voor de algemene burgerij. Terwijl dit vond plaats in een weiland, in een dunbevolkt gebied op zondagochtend. Maar de boer zal zeggen, acuut groot gevaar voor mij en mijn schapen. Voor schapen is dat een gevaar, dat klopt. Maar dat is geen grond om een wolf te doden. Er is een vergoedingsregeling voor gedode schapen waarin boeren tegemoet gekomen worden. En ja, het is eigenrechtelijk optreden als je daar zelf iets aan wil doen. En nou, dat is iets wat toch in Nederland afgesproken is om niet te doen. Maar wat had de burgemeester in dit geval wel moeten doen? Want hij is dus benaderd en heeft gezegd, de wolf mag worden gedood. Nou ja, tenminste zover als ik de situatie kan beoordelen... Is dit geen grond geweest om een dier te doden. En wat had hij dan wel moeten doen? Het beest had gewoon uit dat weiland gelaten moeten worden... door iets open te zetten en terug de natuur in. Maar ja, doodschieten is natuurlijk een maatregel... die alle andere opties eindigt. Ja. Wat vindt u van de stap van de faunabescherming... die nu naar de rechter stapt? Nou ja, het verhaal is natuurlijk niet compleet nog. Er moet nader onderzoek gedaan worden naar de werkelijke toedracht. Maar er zijn een aantal dingen gebeurd... die in ieder geval niet volgens protocol zijn... En het is, wolf is een zwaar beschermde diersoort. En als die doodgeschoten is zonder de uitzonderingsregel... die door het wettelijk protocol... of het protocol en de natuurbeschermingswet gedragen wordt... Heeft er een overtreding plaatsgevonden en dat daar aangifte tegen gedaan wordt, vind ik dan een logisch gevolg. Bent u of iemand van de organisatie Wolven in Nederland benaderd als expert in dit verhaal? Niet dat ik gehoord heb. En ik heb heel wat mensen gesproken gisteren. Er is heel wat onderling contact geweest. En wij kennen geen naam van een expert die daarbij gehoord is. Dus daar hebben we ook vraagtekens over. Daar heeft u vraagtekens over? In welke zin? Nou ja, of daar een expert geweest is die echt iets van wolven en wolvengedrag weet. Dat is dus de vraag. Want ja, onoordeelkundig oordelen dat het gevaarlijk is... Als dat gebaseerd is op een wolf die boos kijkt of grauwt... dat is wat anders dan een werkelijk gevaarlijke situatie. Dus daar moet iemand bij zijn die dat onderscheid kan maken. Goed, dank u wel. Dick Klees, wolvenkenner en betrokken bij Wolven in Nederland... en ook het Wolvenmeldpunt. Gaan we nog even kijken op de weg, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land... zoals op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Daar staat nu 6 kilometer file. En op de A58 naar Eindhoven bij Oorschot 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. En de tantrums, picking up the pieces. In het noorden van India zijn er aardverschuivingen en zware overstromingen. Tientallen mensen zijn al om het leven gekomen. Rond de hoofdstad Delhi maken ze de zwaarste regenval mee in de afgelopen 40 jaar, vertelt correspondent Aletta André vanuit Delhi. Zowel zaterdag als zondag stond bij mij voor de deur de straat helemaal blank. En

Gaat Binyam zich ook niet uitspreken tegen het regime, omdat hij bang is dat dat repercussies zou kunnen hebben voor zijn familie? Ja, duidelijk. Een soort van cynisch wisselgeld, om het even zo te noemen. Hè, wat de dictator daar dus met zijn vrouw heeft. En er kwamen nog wat reacties binnen op de reportage over stormjagers. Gisteren scheurden die achter de onweersbuien aan, samen met verslaggever Harro Brouwer. Luisteraar Jan, stormjagers komen op mij nogal onnozel over. Is het nodig om daar als verslaggever achteraan te rijden? En mensen willen ook weten, is dat voor Harro zelf eigenlijk ook niet gevaarlijk? Dat is een vraag, of twee vragen zijn dat, ja, voor Harro Brouwer. We proberen het nieuws altijd van veel kanten te brengen. En kijkend naar heftig weer vertellen meteorologen en andere deskundigen ons dat we dat in Nederland vaker gaan zien. Dus er zullen veel mensen, denk ik, niet op zitten te wachten. Maar voor stormjagers is dat goed nieuws. En er is best een groep mensen die daarmee bezig is. Dus weer een ander verhaal bij al het nieuws over extreem weer. Nou ja, dan over de risico's, die zijn er zeker. Zelf probeerde ik elke keer flink voor die onweersbui die we gisteren volgden uit te rijden. Te letten op hagel, wat ik niet heb gezien. En gelukkig ben ik ook geïnteresseerd in meteorologie. Dus ik kan veel wolken best wel redelijk lezen. Maar ik zou absoluut afraden om onvoorbereid te gaan stormjagen. Dat doen stormjagers trouwens zelf ook niet. Die bereiden dit soort momenten dagen van tevoren voor. En het leidde tot een hele aardige reportage. Nou zeker, er was heel wat opwinding bij de stormjagers over de buien van gisteren. 3 voor de dag. NAVO-baas Jens Stoltenberg overlegt met de Turkse president Erdogan en de Zweedse premier Kristersson over de mogelijke toetreding van Zweden tot het bondgenootschap. Erdogan ging daar tot nu toe voor liggen. Dinsdag begint de NAVO-top. En de meeste landen willen dat Zweden dan groen licht krijgt. En iets na 10 uur begint in de Tweede Kamer het debat over de val van het kabinet Rutte 4. Politiek verslaggever Roel Bolsius verwacht een lange dag voor demissionair premier Rutte. Er zullen ook moties van wantrouwen komen, die zijn al aangekondigd. De oppositie wil hem weg hebben, maar de kans dat die dan aangenomen wordt, acht ik wel klein, want om een meerderheid te krijgen moet een van de voormalige coalitiegenoten ook instemmen met die motie van wantrouwen. Nou, de VVD gaat dat in ieder geval niet doen. Ze zijn er niet helemaal gerust op dat de ChristenUnie dat ook niet gaat doen. Ze houden het voor mogelijk dat die dat toch gaan doen. Maar ik acht die kans wel klein, want als de motie van wantrouwen het gaat halen, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de andere VVD-ministers ook het beltje erbij neer gaan gooien. En dan is het helemaal chaos in de politiek. In de politiek waren de laatste woorden dus. De Amerikaanse president Biden komt vandaag in het Verenigd Koninkrijk aan. Hij gaat daar op bezoek bij de Britse premier Rishi Sunak. Correspondent Niels Postumus, wat staat er zoal op de agenda? Ze zullen het in ieder geval gaan hebben over de NAVO-top die op dinsdag in Litouwen begint. En ze zullen het uiteraard ook gaan hebben over de Oekraïne. En in dat kader waarschijnlijk vooral over het besluit van de Verenigde Staten om clusterbommen te gaan leveren aan de Oekraïne. Groot-Brittannië is het niet eens met die beslissing. Groot-Brittannië heeft samen met 122 andere landen een verdrag getekend dat het gebruik van die clusterbommen verbiedt. En het zal eigenlijk een vrij korte ontmoeting zijn, maar wel al de tweede in 3 maanden. En daarmee zal Biden voornamelijk willen laten zien dat hij de van oudsher goede banden tussen de VS en Groot-Brittannië weer wat wil aanhalen. Nadat hij onder Sunaks voorgangers Truss en Boris Johnson wat bekoeld leken. Staan er nog andere ontmoetingen op het programma voor Biden? Jazeker. Biden gaat ook op bezoek bij koning Charles op Windsor Castle. En met koning Charles gaat hij het waarschijnlijk voornamelijk hebben over klimaatverandering. En dan voornamelijk over hoe ze bedrijven kunnen bewegen om meer bij te dragen aan de bestrijding van klimaatverandering. Op de klimaatconferentie in Schotland 2 jaar geleden prees Biden Charles nog uitgebreid voor zijn 50 jaar aan milieuactivisme. Hij zei toen dat Charles onmisbaar is bij de bestrijding van klimaatverandering. Maar de ontmoeting zal ook voornamelijk dienen als een soort goedmakertje voor het feit dat Biden in mei niet bij de kroning van Charles aanwezig kon zijn. Dankjewel. Niels Postumus. Gaan we nog heel even naar Gilles Ellen om te horen wat er na 9:30 allemaal wordt besproken. Nou, we gaan het in stand.nl hebben over ook het debat wat vandaag gevoerd gaat worden, waarin veelvuldig al besproken natuurlijk vanochtend moties van wantrouwen ingediend gaan worden tegen demissionair premier Rutte. En de vraag aan onze luisteraars is, moet Rutte terugtreden of niet? Dus de stelling is, Rutte moet direct terugtreden. Daar kunnen mensen over meepraten en we hebben hier aan tafel politiek duiders zitten. Hugo Lochtenberg van de NRC en Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL. Dat is in het eerste uur, want we zullen natuurlijk ook bij de persconferentieverklaring en start van het debat zijn. En wat we daarna allemaal gaan doen, dat vertel ik dan wel. Dan moeten mensen maar luisteren, lijkt mij. Allemaal na 9:30. Over 10 seconden is het 9:30 en dan hoort u van Wouter de hoofdpunten van het nieuws. Nog een fijne dag.